6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 21 september. Ontwikkelingsgeld van de Europese Unie wordt ook gebruikt om migranten tegen te houden, zegt Oxfam Novib. En het graanconflict tussen Polen en Oekraïne escaleert. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Polen zegt geen wapens meer te sturen naar Oekraïne. Volgens premier Morawiecki gaat zijn land zich richten op de eigen verdediging. Aanleiding voor de maatregel is de graanruzie tussen de twee landen. Polen heeft een importverbod ingesteld op Oekraïns graan om de eigen landbouw te beschermen. De Oekraïnse president Zelensky noemde dat bij de Verenigde Naties politiek theater. De meeste Syriërs in Nederland hebben moeite met rondkomen, blijkt uit onderzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid. 4 jaar geleden ging het nog om een minderheid. Van de groep Syriërs die tussen 2014 en 2016 naar Nederland kwam, heeft 55% een baan, vaak in laagbetaalde sectoren zoals de horeca. Meer dan de helft van de ondervraagde Syriërs zegt eenzaam te zijn. Ook hebben ze minder vaak contact met Nederlanders dan eerst. Partijen in de Tweede Kamer willen meer doen om de koopkracht te verbeteren, maar hoe dat eruit moet zien is onduidelijk. Dat bleek op de eerste dag van de algemene politieke beschouwing gisteren, het debat na Prinsjesdag. Voor veel plannen is op dit moment geen meerderheid en ook is niet altijd duidelijk waar het van betaald moet worden. Dat is bijvoorbeeld zo bij het plan om de accijnsverhoging op benzine en diesel van 1 januari terug te draaien. Vandaag is het woord aan demissionair premier Rutte. Tientallen supermarktondernemers zeggen dat ze te weinig geld hebben ontvangen voor het innemen van flesjes en blikjes. Sinds april kunnen die bij supermarkten worden ingeleverd en daarvoor krijgen ze een vergoeding van Statiegeld Nederland. Eerst werd die vergoeding per blikje betaald, maar sinds juni werd het tijdelijk een vast bedrag. Volgens de supermarkten kregen ze daardoor honderden euro's per week minder. Bij een meldpunt van de Belangenclub van retailondernemers hebben al 31 ondernemers zich gemeld. Statiegeld Nederland wil hen voor het einde van deze maand compenseren. Een groep van 17 Amerikaanse schrijvers klaagt de maker van ChatGPT aan. Ze zijn het er niet mee eens dat het programma hun teksten gratis gebruikt. Met ChatGPT kunnen mensen teksten laten maken door vragen te stellen aan het programma. De antwoorden die worden gegeven zijn gebaseerd op miljoenen teksten die zijn gebruikt om het programma te trainen. Het bedrijf achter ChatGPT zegt dat het binnen de regels van de auteurswet blijft. PSV is bij terugkeer in de Champions League hard onderuit gegaan. De Eindhovenaren verloren in Londen kansloos met 4-0 van Arsenal. Bij rust stond het al 3-0. Het was voor PSV de eerste Champions League-wedstrijd in bijna 5 jaar. Het weer bewolkt en vanuit westen regen. Regionaal kan veel neerslag vallen. Voor de neerslag uit wordt het zo'n 20 graden. En als het regent is het een paar graden koeler. Het NOS Radio 1-journaal. 7 maanden na de grote aardbevingen in het zuidoosten van Turkije zijn de scholen weer open in het rampgebied. Dat gebeurde op sommige plekken in containers, maar er wordt ook weer lesgegeven in schoolgebouwen, in de zwaarst getroffen steden zelfs, zoals in Hatay. Met gemengde gevoelens bij leerkrachten en leerlingen, merkte correspondent Mitra Nazar. Ik sta bij een middelbare school aan de rand van de stad Samandaa. Er komen leerlingen naar buiten gelopen. Hun schooldag zit erop voor vandaag. Tieners zijn het allemaal. Sommigen hebben een brommetje. Anderen worden opgehaald door hun ouders. Helaas kreeg ik van de Turkse autoriteiten geen toestemming om naar binnen te gaan. Om met leerlingen en leerkrachten te spreken. Dus heb ik buiten afgesproken met de leraar wiskunde hier, Nurettin. Durum da artık sevinç derler. Buruk bir sevinçle başladık derler. Bizde de tamamen buruklukla başladık. Çok kötü. We zijn het schooljaar begonnen met groot verdriet, zegt hij. Veel leerlingen zagen elkaar voor het eerst sinds de ramp en hoorden voor het eerst van de dood van medeleerlingen. We zien het in hun ogen, zegt hij. Dit is een school in een van de zwaarst getroffen steden waar duizenden mensen zijn omgekomen. En ja, dan is het nogal heftig als die school voor het eerst in een half jaar tijd weer open gaat. We hebben allemaal een heel groot trauma dat we met ons meedragen. We missen een aantal leerlingen omdat ze zijn omgekomen of omdat ze naar andere steden zijn gegaan. De scholen zijn dus weer open. Deze school staat aan de rand van de stad. Had wat schade, maar bleef overeind staan en is nu goed genoeg om weer les te kunnen geven. Maar de meeste leerlingen hebben geen huis meer. Ze wonen in tenten of containers. En voorlopig is dat nog steeds de realiteit hier. Nureddin neemt me mee naar een tentenkampje hier in de buurt. Het ziet er best netjes uit. We lopen binnen. Er is een klein speeltuintje, er zijn washokken, toiletwagens. Maar ja, verder is er eigenlijk niks. Het is er grauw en stil. Iedereen heeft zich teruggetrokken in de eigen tent. Een klein meisje met grote bruine ogen. Betul heet ze. Ze draagt een joggingpak en een brede haarband om haar zwarte lange haren naar achteren te houden. Ze is 16 jaar, vertelt ze. Aan de ene kant is ze blij dat ze eindelijk weer naar school kan. Maar het was ook zwaar. Ze vertelt over een schoolvriendin op wie ze erg was gesteld. Ze is doodgegaan onder het puin. Het is zo'n verschrikkelijke manier om dood te gaan, zegt ze. Als er een muur op je valt. Wij zijn zo dankbaar dat we er levend uit zijn gekomen. Betul's familiehuis stortte in, maar het gezin overleefde. Ze wonen dus nu al een half jaar in een tent, in afwachting op een betere plek in een containerkamp. En Betul probeert zich nu te concentreren op school. Ze zit in haar examenjaar, maar het lukt gewoon niet. Ze zegt dat ze niet de juiste boeken heeft gekregen. Dat ze geen plek heeft om te studeren in de tent. Er is geen bureau, er is geen eens een tafel. Ik heb geen tablet, er is hier geen internet. We hadden alles en nu? Ik wil zo graag leren, zegt ze. Als ik een tafel en een stoel had misschien. Maar zo lukt het echt niet. Maar bij schertler altijd ook. Şanla gerçekten kötü durumda. Nureddin, de wiskundeleraar, luistert met ons mee. Dit is een groot probleem, zegt hij. Hoe kunnen kinderen zich onder deze omstandigheden concentreren op school? Deze kinderen hebben een onverwerkt trauma. Ze zijn er niet klaar voor. We moeten eerst werken aan hun mentale gesteldheid. De enige boodschap vanuit de autoriteiten is: de scholen moeten weer open, het leven moet door. En verder gebeurt er niks. Een reportage van Mitra Nazar. 8:06. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Met het oog op morgen ging het over de Armeense enclave in Azerbeidzjan, Nagorno-Karabakh. Gisteren werd een wapenstilstand afgekondigd en in Armenië werd gedemonstreerd, want ze maken zich daar grote zorgen om de mensen in de enclave. Bob Deen, Oost-Europa-deskundige, vertelde voor welk dilemma die Armeniërs in de enclave staan. Ja, ze staan voor een hele moeilijke keuze. Dus ik denk dat hun primaire zorg, dat is wat je in ieder geval vandaag zag, is voor hun fysieke veiligheid. Mm-hmm. Zij hebben redenen om Azerbeidzjan te vrezen. Want er zijn in de geschiedenis meerdere keren etnische zuiveringen geweest. Zowel van Armenië op etnische Azerbeidzjanis in de gebieden rondom Nagorno-Karabakh. Maar ook door Azerbeidzjanis tegen Armeniërs. Dus er is een lange geschiedenis van wederzijds geweld en ontmenselijking. Dus de Armenen in Nagorno-Karabakh zijn bang voor hun toekomst. En ten tweede zal de vrees groot zijn over hoe zij moeten functioneren in een land. Azerbeidzjan dat nou niet bepaald bekend staat om zijn hoge democratische tradities en zijn grote respect voor mensenrechten en minderhedenrechten. Nou, dus zij zullen ook vrezen hoe dat dan in de praktijk zal werken. Ja. Worden alle plaatsnamen hernoemd? Moeten zij een andere taal gaan spreken? Hoe moeten zij zich aan die hele strenge Azerbeidzjaanse wet gaan houden? Gisterochtend overleed fotograaf Erwin Olaf op 64-jarige leeftijd. Olaf leed aan een ernstige longziekte. In Nieuwsuur stond Wim van Sinderen, oud-conservator van het Fotomuseum in Den Haag, bij hem stil. Een baken, een anker, een voorbeeld. In de Nederlandse fotografie na 1980 is de fotografie van Erwin Olaf. En Erwin Olaf stond bekend om zijn iconische gestileerde foto's. Iedere keer weer een nieuw idee. Elke keer weer niet tevreden zijn en dan weer iets nieuws proberen. Echt, ja, een echte kunstenaar in die zin. En dat is wel spijtig dat hij daar af en toe zelf een beetje aan twijfelde. omdat andere mensen daar dan aan twijfelden. Bij Galit en Sophie ging het over de Netflix-serie Sex Education. Sinds 2019 is die show een hit. De afgelopen week is het laatste seizoen aangekondigd. Programmamaker Anne-Fleur Schipper is groot fan van de serie. Het heet Sex Education, maar je denkt, oh, in de eerste keer dacht ik ook, krijg je dan een soort biologieles live. Weet je wel, wat gaan we zien? Is het zo van, wauw, hier is iemand. En als twee mensen heel erg verliefd worden, dan vinden ze elkaar. En dan ongelooflijk, kom je tegelijkertijd klaar, geweldig. Maar dat is het helemaal niet. Het is een serie, het gaat over vriendschap, over liefde, over relaties tussen ouders en kinderen. Over dat mensen, als ze ouder zijn, dan weet je ook niet per se alles van seks. Daarom maakt het gewoon herkenbaar en lief. Ook programmamaker en presentator Quinty Misijan is fan van de serie. Ze vertelde ook dat het over veel meer dan alleen seks gaat. Ik denk dat het iets doet wat eigenlijk naar mijn idee nog geen enkele andere serie echt gelukt is. En dat is denk ik een combinatie van dus ergens echt wel die sex education. Dat je er als volwassene naar kan kijken en denkt, oh, zo werkt dat. Ze benoemen het beestje. Ja. Het gaat over meer dan alleen seks, maar ook identiteit. En wat als het niet leuk gaat en niet leuk is. En dat was gisteravond op radio en tv. Built to Last, Malay. producent van een diabetesmedicijn is een campagne begonnen tegen zijn eigen product. Dat lezen we in NRC. Dat klinkt inderdaad heel raar, maar er zit een verhaal achter. Want volgens farmaceut Novo Nordisk ontstond er een tekort aan dat medicijn, Ozempiek geheten. Omdat het namelijk ook bleek te werken bij afvallen. En toen kwam er dus een stormloop op. En de fabrikant wil nu die vraag beteugelen. En verder ziet directeur Sanne Groenemeijer van Novo Nordisk ook steeds meer vervalsingen van dat product. Ik kreeg onlangs een voorgevulde injectiepen toegestuurd. Ons logo was erop nagemaakt, zegt hij tegen de krant. Hij was gevuld met insuline in plaats van semaglutide. En dat is levensgevaarlijk. Vandaag is het Wereld Alzheimerdag. En in het AD lezen we dat het aantal mensen met dementie richting de 500.000 gaat. Maar dat hoeft niet te betekenen dat die allemaal speciale zorg of woningen moeten krijgen. Goede zorg bij mensen thuis is best mogelijk, zegt dementierapporteur Tamara van Ark van Alzheimer Nederland. Dus volgens haar snel winst te behalen door huizen geschikt te maken voor mensen met dementie. Zo moet er meer contrast in huizen komen, zoals een zwarte wc-bril op een witte pot. Volgens mij was dat vroeger ook altijd zo, in mijn beleving. En plaats aan het einde van de gang geen raam, maar een muur, zodat duidelijk is dat daar het einde is. In Amsterdam komen er strengere maatregelen voor mensen die hun huizen ruilen als ze op vakantie gaan, schrijft het Parool. Amsterdammers die gebruik maken van een platform zoals Home Exchange moeten zich vanaf oktober registreren bij de gemeente. Ze moeten een vergunning aanvragen en mogen maximaal 30 dagen per jaar hun huis aanbieden voor de ruil. Huizenruil wordt steeds populairder. Afgelopen juli en augustus waren er ruim 85.000 huizenruilovernachtingen in ons land. En dat is een stijging van 35% vergeleken met vorig jaar. En op veel voorpagina's van de ochtendkranten tot slot veel plek ingeruimd voor het overlijden van Nederlands bekendste fotograaf Erwin Olaf. De NRC heeft een prachtige foto van een toen nog krachtige Olaf, met daaronder slechts zijn geboorte- en sterfdatum vermeld. De Telegraaf kiest als kop Erwin Olaf schokte en betoverde. En op de voorkant van Trouw tot slot een portret van het hoofd van al het oudere Olaf die in de camera blikt met als onderschrift uitgesproken. Het NOS Radio 1-journaal. De Europese Unie geeft voor 80 miljard euro ontwikkelingshulp. Maar dat geld blijkt niet alleen ten goede te komen aan de lokale bevolking van ontwikkelingslanden. De EU gebruikt de fondsen ook om maatregelen te financieren die migranten moeten tegenhouden. En dat is tegen de interne regels van de EU. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door onder andere Julia Verheul in opdracht van hulporganisatie Oxfam Novib. Mevrouw Verheul, goedemorgen. Goedemorgen. Tegen welke eigen regels gaat de EU in? Dat gaat dan eigenlijk om Europese wetgeving, dus de regels van de EU zelf. Maar dat gaat ook om regels van de OESO, de internationale organisatie, die eigenlijk bepaalt wat je wel en niet als ontwikkelingshulp mag aanmerken. En wat gaat er fout? Nou, wat wij met name zien is dat als het aankomt op migratie, je natuurlijk een aantal verschillende dingen kan financieren. Je kan daarbij denken aan opvang in de regio, aan onderwijs in vluchtelingenkampen. Maar wat je ook kan doen is grensbewaking financieren. En wat we eigenlijk zeggen is dat je dat niet van het OS-budget zou mogen doen. Maar dat je, als je dat doet, daar andere budgetten voor zou moeten gebruiken. En wat we nu eigenlijk vinden is dat het steeds vaker wel gebeurt. Omdat dit ontwikkelingsgeld eigenlijk bedoeld is om mensen daar te helpen en die hebben er eigenlijk niks aan. Klopt. Dus eigenlijk zeggen de Europese regels, gebruik dat ontwikkelingsbudget nu juist om de allerarmsten te helpen. Dat is ook hard nodig. Dat zien we in de wereld. En het is dus juist niet dit budget waarvan je wil dat ze dat aan wat wij hebben gevonden, bijvoorbeeld de Libische kustwacht, de Tunesische kustwacht, uit wordt gegeven om mensen alleen maar tegen te houden. Dat is een voorbeeld. Kustwacht, zijn er nog meer voorbeelden? We hebben bijvoorbeeld gekeken naar grensbewakingsprojecten in Niger. Wat we daar ook zagen is dat er ook nog directe betrokkenheid eigenlijk is van Nederland bij deze projecten. Dus eigenlijk kunnen EU-landen zich aansluiten op het moment dat ze dat willen, per prioriteit. Aan dat type projecten moet je denken aan datasystemen, aan de training van grenswachten. Dat zijn de type projecten die we hebben gevonden. Om hoeveel projecten gaat dat? We hebben zelf 16 projecten onderzocht. Dat is niet alles. Maar ik moet daar ook bij zeggen Dat het vrijwel onmogelijk is om alles te vinden. Dat is ook een van de punten in ons onderzoek. De transparantie is vrij ver te zoeken. Dus dat moet echt beter. Maar van de 16 projecten die wij hebben gevonden en hebben kunnen onderzoeken, waren er eigenlijk 6, dus ongeveer een derde, waarvan we zeggen, die zijn eigenlijk niet in lijn met wat de EU zou moeten doen. U zegt, het onderzoek was niet makkelijk. Hoe heeft u het dan gedaan? Ja, heel ver zoeken, heel diep graven naar documenten. Op sites heel ver weg. Dat zijn echt dingen die voor het algemene publiek is onze conclusie niet goed te vinden zijn. En om toch nog voor onszelf de gaten te dekken, hebben we ook gesprekken gevoerd met de Europese Commissie. Om maar te kijken van, hebben wij alles wat er is? Want wij weten op zich natuurlijk niet wat er nog in lades daar ligt. Dus dat is, dat zijn de limieten van ons onderzoek, maar dat is wel wat we hebben kunnen doen. Ja, maar wat zeiden mensen bij de Europese Commissie dan? In veel gevallen bleek wel dat als wij bijvoorbeeld keken naar, zijn er wel kaders waarbinnen jullie werken, zijn er wel eenduidige definities, dat inderdaad niet het geval was. Dus dat zijn wel de bevestigingen die we daaruit hebben gekregen. Maar als mensen bij de Europese Commissie dat zeggen, dan weten ze dus dat ze daarop aangesproken kunnen worden. En dat is ook wat we hopen met dit rapport. Het is denk ik ook een oproep direct, ook vanuit Oxfam, richting het Europese parlement, maar ook richting de Tweede Kamer, om hier meer inzicht in te vragen. En om ook te zeggen, we hebben het hier over publiek geld. Er wordt gezegd dat het aan het ene wordt besteed, maar ondertussen doen jullie het ander. En dat moet niet kunnen. Maar wat zeggen zij bij de Europese Commissie dan ter verdediging hiervan? Dat is een goede vraag. Ik denk dat ze bij de Europese Commissie, met een beetje eigen invulling, maar ook een bepaalde politieke druk voelen om wel dit soort projecten te financieren. En ik denk ook dat juist de terminologie zo ruim en breed mogelijk houden, niet echt invullen wat er nou wordt bedoeld met migratiesamenwerking, is natuurlijk ook wel een manier om daarna heel flexibel daarmee om te kunnen gaan. Dus het wordt daar een beetje verdedigd in termen van flexibiliteit. Maar wij zeggen, de OESO is heel, heel duidelijk ook. De eigen wetgeving is heel duidelijk. Dit zijn projecten die gewoon niet mogen worden gefinancierd met hulp die bedoeld is voor alle kwetsbaren. Wat gebeurt er nu met het rapport? Het rapport wordt vandaag gepubliceerd, dus dat kan iedereen bekijken. We hebben het gisteren ook in het Europese parlement zelf kunnen presenteren. Dus we hopen dat ze voldoende aandacht krijgen om ook iets hierin te gaan veranderen. Hartelijk dank, onderzoeker Julia Verheul. PSV is bij de terugkeer in de Champions League hard onderuit gegaan tegen Arsenal. In Londen verloor de ploeg met 4-0. Commentator Frank Wielaert. PSV is terug op het hoogste niveau in het internationale clubvoetbal. Maar Arsenal ook en PSV heeft het geweten. Het heeft gigantisch op zijn donder gekregen in Noord-Londen. In de eerste helft, in de 8e minuut al 1-0 door Saka. 20 minuten waren we onderweg. Toen werd het 2-0 via Trossard en 5 minuten voor de rust maakte Gabriel Jesus er 3-0 van. En toen was die wedstrijd al lang en breed gespeeld. PSV aan de bal, zonder bal, helemaal niets te vertellen in het Emirates Stadium. En na rust schakelde Arsenal verder en verder terug in de versnelling. Ødegaard was verreweg de beste man van het veld. PSV heeft ook na rust niets kunnen doen aan die achterstand. Sterker nog, Ødegaard zelf zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat de eindstand uiteindelijk 4-0 werd voor Arsenal. Het is heel leuk om terug te zijn op Champions League niveau voor Arsenal. Voor PSV is het nog even wachten op de volgende. Misschien wordt dat leuker. Trainer Peter Bos noemde de rentree van PSV op dat allerhoogste clubniveau een koude douche. Maar hij vindt niet dat Arsenal zijn club ondersteboven heeft gespeeld. Ik denk dat het verschil vandaag gemaakt is, met name in de beide doelgebieden. Als je kijkt wanneer wij doorkomen, en dat zijn we een aantal keren via de zijkant, dat we dan niet in staat waren om een goede voorzet af te leveren, omdat zij heel kort op je donder zitten en goed verdedigen, en wij juist rondom onze 16 te veel ruimte weggaven. Ik vond met name dat het verschil. En ik vind de opmerking ondersteboven gespeeld. Ja, dat, kijk, 4-0 is een grote uitslag. Dus ja. Maar was het nou zo dat de ene aanval na de andere over ons heen kwam en dat zij, wat wij alleen maar achter de bal aangelopen hebben, dat vind ik in ieder geval helemaal niet. Ik ga die wedstrijd vanavond terugkijken. Maar zo heb ik het in ieder geval niet ervaren. Ja, die Schouten speelde zijn eerste wedstrijd in de Champions League en hij stapte niet met een goed gevoel het veld af. Ja, ik denk dat je dat zag. Dat we als collectief gewoon elke keer net te laat bij een bal kwamen. En dan kan dat in het veld wel aanvoelen alsof je soms weg wordt gespeeld. Terwijl dat denk ik ook niet per se altijd het geval was. Omdat we ook wel goede dingen hebben laten zien. Maar ik persoonlijk denk ik niet dat we met een heel goed gevoel als team van dit veld afstappen. Omdat we gewoon altijd willen winnen. Dus als je dan 4-0 verliest, dan kan je niet zeggen dat je met een goed gevoel het veld afstapt. Nee, zeker niet. Zei Jerdy Schouten. Het is 6:55. Meteorologisch is het al sinds 1 september herfst, maar volgens de kalender gaat hij vandaag in. En het regent flink, dus het herfstgevoel komt vanzelf. En dan een lekker herfstplaatje erbij. Tinseltown in the Rain van de Blue Nile, waarmee ze het gevoel wilde overbrengen van de dromen die je had, die verdwenen zijn, weggespoeld. Maar geen nood hoor, dit weekend schijnt de zon weer. We'll be right back. Blue Nile, Tinseltown in the Rain. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. De commissaris van de Koning in Gelderland legt zijn taken tijdelijk neer. John Berends werd vorige week in Dagblad de Gelderlander beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Ambtenaren van de provincie spraken anoniem over woedeuitbarstingen, scheldpartijen en gesmijt met deuren. Ook zouden er fysiek grenzen zijn overschreden en zouden zijn gepest. Berends stopt zijn werk zolang er een onderzoek loopt. Vrijwel alle Europeanen wonen in gebieden waar te veel fijnstof in de lucht zit, zegt de Britse krant The Guardian na onderzoek. Vooral in regio's met veel industrie, zoals in Oost-Europa en het noorden van Italië, zijn de concentraties veel hoger dan medisch acceptabel is. Een te hoge concentratie fijnstof kan leiden tot longkanker en hart- en vaatziekten. 7 kunstwerken die door de nazi's waren geroofd van een Joodse kunstverzamelaar zijn aan nabestaanden teruggegeven. Het gebeurde in New York. De kunstverzamelaar werd in 1938 opgepakt en 3 jaar later vermoord in Dachau. Een deel van de teruggegeven kunst wordt waarschijnlijk geveild. En in Venezuela heeft het leger de controle teruggekregen over een gevangenis die volledig in handen was van een criminele bende. De Tocoron-gevangenis in het noorden van het land zou dienst hebben gedaan als het hoofdkwartier van de groep. Het complex was heringericht als een soort hotel met luxe faciliteiten als een zwembad, een nachtclub, een casino en een dierentuin. Het weer nog bewolkt en vanuit het westen regen. Regionaal kan er veel neerslag vallen en het wordt vandaag zo'n 20 graden. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Europa kampt met veel giftige stoffen in de lucht. Dat blijkt uit onderzoek van de Britse krant The Guardian. Rolf Vermeulen, hoogleraar milieu-epidemiologie aan de Universiteit Utrecht, gaf leiding aan dat team van onderzoekers dat de gegevens verzamelde. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ieder jaar verschijnen meerdere onderzoeken, hè, over de schadelijkheid van giftige stoffen in de lucht voor de mens. Wat is er nieuw aan dit onderzoek? Nou, wat er nieuw is aan dit onderzoek is dat we op basis van satellietdata en meetgegevens van de 1400 stations in Europa een kaart hebben gemaakt, maar die kaart ook hebben gewogen naar waar mensen wonen, om te kijken van hoeveel mensen wonen nu eigenlijk in ongezonde lucht. En wat is dan het grote verschil dat je precies kunt zien, nou, in die stad is het ongezonder dan in die stad, of juist in die stad ongezonder dan op het platteland? Wat je kunt zien is eigenlijk voor heel Europa wat de luchtconcentraties zijn, gewogen inderdaad voor de mensen die er wonen. Dus je kunt zien bij welke steden, platteland en tussen landen wat de verschil is in fijnstofconcentraties. En hoeveel mensen dus daar last van hebben? Welke stoffen zijn dan waar ze vooral last van hebben? Nou, als we het over luchtkwaliteit hebben, dan gebruiken we vaak 2 indicatoren, fijnstof en stikstofdioxide. In het onderzoek van The Guardian is gefocust op fijnstof, waarvan we weten dat die gezondheidseffecten hebben, zoals vroegsterfte, hart- en longaandoeningen. En in 2021 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie daar nieuwe limieten voor opgesteld. En de vraag die hier eigenlijk gesteld is, van hoeveel mensen wonen eigenlijk boven die voorgestelde limieten van de Wereldgezondheidsorganisatie. En hoeveel zijn het er? Ja, dat zijn er dus 98%. Dus het gaat eigenlijk om bijna de gehele Europese populatie die boven die gezondheidsnorm leeft. En dat is eigenlijk ook waarom de Europese parlement net vorige week heeft voorgesteld om in 2035 naar die Wereldgezondheidsorganisatie limieten toe te gaan bewegen. Dus daar komen nieuwe richtlijnen aan. Hopen, het ligt nu bij de Europese Council om dat verder over in beraad te gaan. 98% heeft te maken dus met ongezonde lucht. Dan maakt het dus eigenlijk bijna niet uit waar je gaat wonen. Het maakt natuurlijk wel uit waar je woont. Als we kijken naar de kaart van Europa, zien we dat het in Oost-Europa veel hoger is. We zien ook verschillen binnen Nederland. Het betekent wel dat iedereen eigenlijk in ongezonde lucht leeft. Maar het maakt wel uit waar je in Europa bent of waar je in een land bent. Want ongezond is ongezond, maar het een is nog ongezonder gebied dan het andere. Dat bedoelt u? Dat bedoel ik. Kijk, als we kijken naar hoe hoger de luchtverontreiniging is, hoe hoger het gezondheidseffect is. Ja. En dat betekent eigenlijk dat we moeten proberen om zo laag mogelijk in luchtverontreiniging te komen. En waar in Nederland heb je daar dan het meest last van? Nou, het hangt er vanaf naar welke stof dat je kijkt bij luchtkwaliteit. We moeten denken dat bij luchtkwaliteit verkeer, industrie en landbouw, veehouderij een belangrijke rol spelen. Dus dat zijn gebieden waar in Nederland en in Europa de aandacht ligt. U heeft gekeken naar mensen, maar ik begreep dat u ook heeft gekeken naar huisdieren. Nee, we hebben alleen naar mensen gekeken samen met The Guardian waar die wonen. Oh, dus niet huisdieren, dat klopt niet. Hoe kan de luchtvervuiling worden aangepakt in uw optiek? Nou, als het gaat over luchtkwaliteit, dan heb ik net al benoemd dat we moeten kijken naar de belangrijkste bronnen. En dat is verkeer, industrie en veehouderij. En dat betekent dat we daar moeten kijken hoe we daar kunnen komen naar oplossingen. Als we denken aan verkeer, dan moeten we denken aan, kunnen we het aantal auto's verminderen die op verbrandingsmotoren rijden. Kunnen we kijken of we de aantal kilometers die auto's afleggen kunnen verminderen. Kunnen we steden autovrij maken in het centrum. Dat zijn allemaal maatregelen die kunnen leiden tot een betere luchtkwaliteit. Ja, als u kijkt naar de klimaatplannen die er nu liggen van het kabinet, zijn die dan een stap in de goede richting of moet er heel veel meer gebeuren? Nou, ik denk dat we moeten kijken wat we precies kunnen doen. Ik denk dat gegeven de klimaatdiscussie, gegeven de discussie over luchtkwaliteit, het goed is om te kijken hoe we mogelijkerwijs versneld kunnen komen naar een gezonde lucht. En nu zal de regelgeving 2035 hopelijk ingaan. Ik hoop dat we gezamenlijk kunnen kijken hoe we daar zo snel mogelijk naartoe kunnen bewegen. Dank u wel, Roel Vermeulen, hoogleraar Milieu-Epidemiologie aan de Universiteit Utrecht. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Opnieuw gedoe over statiegeld op blikjes. Tientallen supermarktondernemers zeggen dat ze te weinig geld terugkrijgen voor de blikjes die ze van klanten hebben aangenomen. Het gaat mis bij het tellen van die blikjes door Statiegeld Nederland. Een van de klagende ondernemers is Roger Monen. Hij heeft in zijn supermarkt geen plek voor een statiegeldautomaat en laat dus handmatig statiegeldblikjes innemen. Hey, goedemiddag. Hi, I have bottles, please. Oh yes, sure. Thank you. En dan neemt u ze aan en wat doet u er dan mee? Dan neem ik ze aan en dan tel ik ze. Dat is één flesje, drie blikjes. En dan loop ik naar mijn statiegeld-app. Kijk, dan komt die eruit. En dan geef ik het bonnetje mee aan de klant. En dan gaat de klant naar de kassa om te scannen. En je ziet al, ja, het kleeft, er zit al vol limonaderesten in. Roger Monen, u bent supermarktondernemer hier in Petten. Ja. Wat doet u met die blikken als ze hier ingeleverd zijn? Wat doet u er dan mee? Nou, die gaan in hele grote plastic zakken. Heeft u ze hier nog? Ja, ik heb ze hier nog staan. Dit is een hele grote. Het magazijn? Hij is nu net leeg, want we hebben net onze vrachtwagen gehad. Dus dat is. Maar hier gaan dus plastic flessen, kleine plastic flesjes en blikwerk gaat hierin. Dan gaat hij op deze manier. In de bak. In de zak, tot het zak helemaal vol is. Tot de zak helemaal vol is. En dat gaat nog wel even duren, maar dit is toch alweer een behoorlijk aantal wat erin staat. Het is ongeveer vier keer vier, vijf, zes keer een vuilniszak wat er hierin gaat. Wij zijn er heel scherp op dat het echt elke dag gewoon die zak goed dichtgebonden raakt. Want anders heb ik allemaal vliegen in mijn magazijn. Nu is het tijd van de fruitvliegjes. Ja, dat gaat allemaal naar mijn groenteafdeling. Dat wil je niet hebben. Dan zit hij vol. En wat doet hij dan? Dan wordt hij geregistreerd. Dan krijgt hij een stickertje van Statiegeld Nederland. Zodat de zak te herkennen is aan mijn debiteurennummer. En dan gaat het naar Statiegeld Nederland. via ons distributiecentrum. En wat is daarbij het probleem? Wat gaat daar nog niet goed? Ik denk dat Statiegeld Nederland niet berekend is op de grote toestroom van al het leeg goed. Ze hebben onvoldoende capaciteit om nauwkeurig dus te registreren wat er retour komt. Wij kunnen dat door middel van onze scanner kunnen we zien wat wij hebben uitgegeven aan statiegeld. En ik heb ook een aantal steekproeven genomen om eens te kijken van wat zit er nou werkelijk aan waarde in zo'n zak. En dan kom je tussen de 118 en 120 euro per zak terecht. Dat zou u eigenlijk moeten krijgen voor die blikjes die erin zitten? Ja, ja, dus het Statiegeld Nederland is een sorteercentrum. En daar zijn een hele hoop mensen bezig met dat uit te sturen en dat te registreren wat hier ingeleverd is. Nu hebben ze onvoldoende capaciteit en heeft Statiegeld Nederland besloten van nou, we nemen een gemiddelde, ik noem dat een beetje natte vingerwerk. We gaan 90 euro crediteren voor zo'n zak. Ja, dan ga je dus een aantal tientjes per zak ga je echt behoorlijk achterwagen. En dat in het hoogseizoen 4 containers per dag. Zo'n 100 euro per dag wellicht, wat u misloopt. Ja, dat kan je rustig zeggen dat het inderdaad 100 euro per dag is. Ik ben er allerminst blij mee. Goed voor het milieu, maar ondoordacht. Zei Roger Monen tegen verslaggever Nick Wouters. Esther Klein-Langhorst is de algemeen directeur van Afvalfonds Verpakkingen. De stichting die Statiegeld Nederland, Statiegeld Nederland beheert. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat denkt u als u de frustraties van deze ondernemer hoort? Ja, ik snap heel goed de frustraties überhaupt inderdaad. Hè. Het is niet niks. 2,5 miljard blikjes die bij de petflesjes komen, wat ongeveer 1,5 miljard is. Dus we hebben inderdaad een behoorlijke operatie met z'n allen gedaan. Dus ik heb ook een compliment voor alle supermarkten meteen, dat ze dat echt goed hebben opgepakt. En in de zomer inderdaad hebben wij even een opschopping gehad van. U moet zich voorstellen, eigenlijk is het ontzettend piekbelasting, blikjes. Dus in het voorjaar, u weet het ook, was het slecht weer. Dan drinken weinig mensen blikjes. En in één keer was het toch die zon. En iedereen gaat dan meteen naar buiten en blikjes drinken. Nou, daar waren we niet op berekend in het telcentrum. Dat was in één keer zo'n grote piekbelasting. Dat konden we niet aan. In die zin dat we zeiden van ja, we moeten ze nu wel door laten gaan. Alle zakken moeten door. Als ze daar blijven liggen, namelijk in het telcentrum, dan kan de consument hem ook niet meer inleveren, want dan kan het telcentrum geen zakken meer aan. Dus we hebben ze wel geteld, maar we konden ze niet terugvoeren op de supermarkten. Toen hebben we gezegd inderdaad, maar de supermarkten krijgen de vergoeding die ze gewoonlijk ook gemiddeld hebben gekregen met een marge. Want we wilden natuurlijk niet dat we ze te weinig gaven. En ze krijgen uiteindelijk, wordt de vergoeding van de zak, dus wat echt de waarde van de zak is, die gaat naar de producenten toe. Dus je moet het zo zien dat de supermarkten die krijgen een vergoeding voor het feit dat ze het innemen, dat ze er wat mee doen. Maar de flesjes zelf zijn van de fabrikanten die het op de markt hebben gezet. Dat is een Coca-Cola, maar kan ook het private merk zijn van de Albert Heijn. Dus dat heeft niet te maken met die vergoeding inderdaad die supermarkten krijgen. Dat heeft de supermarkten krijgen de vergoeding voor wat ze doen. Ja. Dus inderdaad het innemen, het schoonmaken. Maar de waarde van de zakken, dat gaat weer terug naar de producenten. Dat is de afspraak die we hebben gemaakt. Maar goed, de supermarkten die hebben nu dus kosten. Want die nemen in, geven daar geld aan de consument voor terug. Hè, want die levert een blikje in, krijgt geld. En zij zitten nu met een kostenpost. Nee, dat is dus inderdaad wat ik zei. Inderdaad, de supermarkten krijgen dat geld ook weer van ons terug. Want het is een systeem dat als zij wat over, dat wij dat inderdaad dan teruggeven. Alleen die 3 weken in de zomer, die piek, waarin inderdaad in één keer heel veel blikjes werden genuttigd. Toen hebben we inderdaad op dat moment niet het echt kunnen toewijzen aan de supermarkt. Nu werkt het gelukkig gewoon weer. Ook bij de laatste piekbelasting is het gewoon doorgegaan. Maar het ging om 3 weken in de zomer. U zegt dat het beperkt is gebleven tot die 3 weken? Absoluut, ja. Maar Roger Monen die zegt dat hij er sowieso last van heeft. Ja, nou, dat herken ik helemaal niet. Dus 3 weken in de zomer is absoluut, inderdaad, hebben wij deze noodmaatregel moeten doen, zodat de consument kon blijven inleveren. En we zijn ook in goed overleg met het vakcentrum, want daar valt inderdaad deze supermarkthouder ook onder. Dus als het echt inderdaad zo is, omdat er dingen niet goed zijn gegaan, dan moeten we er absoluut naar kijken. Maar we hebben inderdaad met gemiddelde geregeld en een marge er bovenop. En het ging inderdaad over 3 weken in de zomer. Dus als er andere problemen zijn, ja, dan moet deze supermarkthouder zeker bij ons komen. Maar die zijn bij mij niet bekend. Het statiegeldsysteem staat natuurlijk sowieso de hele tijd in de belangstelling en het inleveren van blikjes. Er zouden niet genoeg inzamelpunten zijn. Nu dit weer bijvoorbeeld. Als u achteraf kijkt, was de voorbereidingstijd misschien toch te kort? Nou, het was inderdaad een korte voorbereidingstijd, dat hebben we ook altijd gezegd. En we moeten ook heel snel hele hoge normen halen. En dat wil niet zeggen dat we niet keihard aan het werk zijn om uiteindelijk... Want wat we uiteindelijk willen is natuurlijk een circulaire economie, dat alles opnieuw wordt gebruikt. En dan heb je ook aanloopproblemen, dat weten we ook. Dus bij deze gedragsverandering waarbij zowel consumenten, maar ook de supermarkten een gigantisch inspanning moeten hebben om uiteindelijk te zorgen dat die blikjes daar komen waar het moet, namelijk in die inleverpunten. Dat kost tijd en daar heb je inderdaad aanloopproblemen. Dat weten we. We hebben petflesjes ook wat gezien. Iets minder, maar het zijn er ook minder. We weten dit ook van het buitenland. Maar wat langere tijd had inderdaad fijn geweest, ja. Ja, maar dat is, hoe zeggen ze dat? Achteraf een koe in de kont kijken. Ja. Water under the bridge, ja. Dank u wel. Hester Klein-Lankhorst, van de directeur van het Afvalfonds Verpakkingen. Er komen volgend jaar geen nieuwe 5G-frequenties bij. Dat schrijft nu.nl. De kans dat KPN, Vodafone en Odido, zoals T-Mobile tegenwoordig heet, volgend jaar gebruik kunnen maken van nieuwe frequenties is dus verkeken. De belangrijke 5G-veiling waar de frequenties verkocht worden is opnieuw vertraagd. En daar balen die telecomproviders erg van. Ze zien dat de situatie steeds nijpender wordt, omdat de hoeveelheid internetverkeer in Nederland groeit met 30-50%, waardoor de providers hun netwerk moeten vergroten. Maar die uitbreiding kan niet eeuwig door blijven gaan en dus zijn er nieuwe frequenties nodig, vinden de grote telecombedrijven. Het ministerie van Sociale Zaken moet moslims die in het geheim worden onderzocht zelf daarvan op de hoogte stellen dat gebeurde. Dat zegt Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens in NRC. Gisteren werd bekend dat niet alleen Nederlandse gemeenten opdracht hadden gegeven voor geheime onderzoeken naar moskeeën, maar dat ook het ministerie van Sociale Zaken dat had gedaan. Dat erkende minister Van Gennep ook in de krant. Wolfsen vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Hij wil dan ook dat het onderzoek naar deze praktijken wordt verbreed. ING en Rabobank liggen dwars bij de aankoop van goud uit Alaska door vermogende Nederlanders, meldt het AFD. Klanten van de banken werden ongevraagd door een Nederlandse verkoopbemiddelaar benaderd en die bleek later te zijn betrokken bij een strafrechtelijk onderzoek naar frauduleuze goudverkopen. En daarom houden de banken nu rekening met bedrog. Alle seinen springen op rood om klanten nu te waarschuwen, zegt de teamleider fraude van Rabobank tegen de krant. Hij zei dat gisteren in de rechtbank in Amsterdam, een goudbedrijf in Alaska. Hij is namelijk in een kort geding dat de banken wel mee gaan werken. En op het terrein van de omstreden hondenfokker uit Eersel in Brabant zijn opnieuw honden aangetroffen, meldt Omroep Brabant. De fokker staat al onder verscherpt toezicht en begin deze week bleken nog eens 8 honden gehouden te worden. Het is de 10e keer alweer dat de fokker de fout ingaat. Dit jaar werden bijna 700 dieren maar liefst weggehaald. Ze leefden op betonnen vloeren in te klein en vervuilde hokken en hadden ook gezondheidsproblemen. Een puppyfabriek, zo werd het ook wel genoemd. Gemeente Eersel gaat de 8 honden nu zelf weghalen en de fokker moet €25.000 aan dwangsommen betalen. Verkeersinformatie, Tim Schaap, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Het rijdt alweer langzaam op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij afrit Hendrik Ido-Ambacht staat namelijk een kapotte vrachtwagen waardoor 1 rijstrook dicht is. De vertraging is 10 minuten. Tell me, why am I the villain in your head? Why you criticize everything I ever said? Don't you think it's strange? We both make mistakes, but I'm the bad guy, you're the saint. No matter what I do, I'm losing. I'm the black hole to your sun. Oh, I am so done trying to prove. Liar, Mrs. Pick It A Fight. Liar, there Liar van Nona. Het is 7:10. Het is onrustig bij Ajax, om het maar voorzichtig uit te drukken. En onder dat gesternte was gisteravond de buitengewone algemene ledenvergadering. Daar werd onder meer verteld dat het externe onderzoek naar technisch directeur Sven Mislintat een aantal weken gaat duren. En ook werd een nieuwe voorzitter van de bestuursraad gekozen. Dat is een belangrijke beslissing, want die bestuursraad kiest de raad van commissarissen en die weer de directie. De keuze van die nieuwe voorzitter van de bestuursraad viel op Ernst Boekhorst. Nu nog teammanager van de Nederlandse hockeymannen en hij is hoofdsponsoring bij ABN AMRO. Ayolt Kloosterboer vroeg Boekhorst of het vuurwerk was tijdens de vergadering. Je verwacht altijd vuurwerk, zeker als het Ajax betreft. Maar het is mij in alleszins meegevallen, omdat de leden zeer redelijk en in goede discussie met elkaar gediscussieerd hebben over de benoeming van de bestuursraad. En dat is goed verlopen. Ik mag gefeliciteerd. Ja, ik mag mij zeker vanavond feliciteren. We zijn met unanieme stemmen aangenomen, alle 9. En daar mag je best een beetje trots op zijn. Ja. Er was ook geen andere keus, begreep ik. Er was wel een keuze om een kandidaat voor te stemmen of tegen te stemmen. En uiteindelijk zijn ze alle 9 ingestemd. Ja. Bestuursraad is binnen Ajax toch een heel machtig wapen nog steeds. Een machtig orgaan. Wat zijn jullie van plan? Nou, ik denk dat we vanavond hebben een paar dingen gedaan. Vanavond hebben we ons geïntroduceerd. En natuurlijk kwamen er vanuit de leden ook vragen over wat gaan jullie doen en wat zijn de intenties. Want we weten allemaal wat er aan de hand is. We lezen in het nieuws. Dat doet deze beoogde bestuursraad, want dat is 12:01 ook. En tegelijkertijd kan je niet een panklaar antwoord hebben. Wij zullen ons zo snel mogelijk moeten beraden over de dingen die ons te doen staat. We hebben vanuit de leden een aanbeveling meegekregen om mee aan de slag te gaan. En letterlijk aan de slag. En dat betekent ook dat we vanaf morgen daarmee aan de slag gaan. Dus het is heel moeilijk om nu te zeggen waar we dan mee beginnen. Maar goed, we lezen allemaal het nieuws en daar zullen we ons in verdiepen. Ja. Jullie gaan onder andere raad van commissarissen moet je aansturen. Je weet dat de club in brand staat. Dat er crisis is op allerlei vlakken. Wordt de druk er al opgelegd? Voel je dat al? Die vraag hebben de leden ook gehad vanavond. En mijn antwoord aan hun was en ook aan u is dat de relatie met de RVC en wat er speelt heeft zeker een prioriteit die wij meekrijgen. Dus daar gaan we mee aan de slag. Ja. In de tijd dat er even geen bestuursraad was, is Sven Mislintat aangenomen. Die is nu onder vuur komen te liggen vanwege wat transfers. Ik hoef het u niet uit te leggen. Daar is het vanavond ook over gegaan. Wat is er besproken? Nee, daar is het niet over gegaan. De enige wat we gehad hebben als vergadering is dat onze president-commissaris een toelichting heeft gegeven die u ook heeft kunnen lezen in het persbericht. Hij heeft daar een beperkt aantal vragen over beantwoord. Daar waren de leden heel blij mee. En vervolgens hebben we de stemming gehad over de introductie van de bestuursraad. Dus dat was het antwoord. Dus wat u zegt. Maar het onderwerp Mislintat, dat is wel behandeld? Aan het begin keurig toegelicht door onze president-commissaris, ja. Komt inderdaad een onderzoek naar die transfers? Dat moet u aan hem vragen. Zei Ernst Boekhorst, de nieuwe voorzitter van de bestuursraad van Ajax. Een nieuwe behandelmethode zorgt ervoor dat kinderen die kampen met tics, die tics meer onder controle krijgen. Ze kunnen bijvoorbeeld veel last hebben van hoofdschudden, snuiven of het draaien van de ogen. En die behandelmethode die is erop gericht om hun kwaliteit van leven beter te maken en heet Tackle Your Tics. Laura Beljuis werkt mee aan die behandeling en is zelf ook ervaringsdeskundige. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die tics, hebben kinderen daar net zoveel last van als volwassenen? We weten dat kinderen over het algemeen iets meer last van hebben, want hormonen spelen nogal een grote rol. En dus bij kinderen zijn ze vaak wat erger en wat meer. Ik had vroeger echt 300 tics per kwartier, dus heel veel. En wat voor tics had u zelf? Ik draai met mijn ogen, ik gooi mijn hoofd in mijn nek en dan span ik mijn nek aan. Dus daar krijg je best veel pijn van. En ik frons met mijn voorhoofd en heel veel kleine spieraanspanningen vaak. En u zegt, daar had ik als kind meer last van dan nu? Ja, als kind was het echt 300 keer per kwartier. Ik moest dat destijds tellen. En nu zit ik zo rond de 50 per kwartier. Ik ben er een beetje gewend aan geraakt. Ik weet niet anders, zeg maar. Yeah. De pijn is wel vervelend, maar de tics, ja, horen er een beetje bij. En u zei, de hormonen spelen daar een rol in bij kinderen. Hoe komt dat? We weten niet precies hoe dat komt. We weten dat de dopamine een rol speelt. We denken dat het soms een beetje meer en soms een beetje minder dopamine is. Maar op een gegeven moment stabiliseren de hersenen een beetje na je 18e richting 25. En dan merken we dus dat de tics vaak afnemen. En dat is dus heel fijn. Ja. Maar ja, tot die tijd kan het wel heel vervelend zijn en ook heel veel impact hebben op de kwaliteit van leven. Ja, want wat is de impact? Je hebt geen controle over je eigen lichaam. Dus iedere tik is eigenlijk een soort van faalervaring waarbij je iets niet wil doen en het wel doet. Dat heeft impact op hoe je lichaam voelt. Heel veel kinderen hebben te kampen met pijn. Maar ook over hoe je over jezelf voelt, want je bent anders en je hebt continu die faalervaringen. Er komen vaak ook nog andere dingen bij als concentratieproblemen, slaapproblemen, hooggevoeligheid. En dan heeft spanning ook weer een hele grote impact. Niet kunnen controleren van je eigen lichaam is best wel heftig natuurlijk. Zeker voor kinderen die in eerste instantie ook niet weten waarom ze dat niet kunnen. Om hoeveel kinderen gaat het? Hoeveel kinderen hebben zo'n tik? We denken dat er ongeveer zo'n 8% van de schoolgaande kinderen wel eens tics hebben. En dat is dus best wel heel erg veel. Ja. En dat kan dan van lichte tik tot inderdaad, wat u net vertelt, 300 keer per kwartier. Dat is natuurlijk echt heel veel. Dat Tackle Your Tics, wat jullie ontwikkeld hebben, hoe helpt dat de kinderen? Tackle Your Tics is eigenlijk een totaalpakket waarbij een al bestaande gedragstherapie, exposure en responspreventie, samengevoegd wordt met leren omgaan en leren leven met het hebben van tics of het syndroom van Gilles-La-Tourette. Waarbij de kinderen 4 dagen, in eerste instantie 3 dagen en de week daarna nog een dag op de kliniek zijn bij Level in Amsterdam. En daar hebben de kinderen dus de therapie in groepjes, maar ook gesprekken met ervaringsdeskundigen. En we leren ze aan dat ze goed zijn zoals ze zijn, oplossingsgericht denken, positieve eigenschappen die ook heel vaak voorkomen in combinatie met de tics. En we maken er gewoon een heel leuk, compleet programma van, waardoor kinderen dus kunnen leren in eerste instantie kunnen leren om de tics wat meer onder controle te krijgen. En tegelijkertijd ook kunnen leren dat anders zijn helemaal niet zo problematisch hoeft te zijn. En een stukje normaliseren, een stukje leren gewoon wat het is, wat er gebeurt. Zodat ze niet meer hoeven te panieken over dat ze nu weer een andere tic hebben. Of wat er nu weer met hun lichaam gebeurt. Ja. Want juist als je het accepteert, dan wordt het ook weer makkelijker en heb je weer minder tics. Ja, ja, want spanning speelt een hele grote rol. Dus wat ik vaak zie is dat kinderen, maar ook ouders, echt in paniek raken van, oh, er is weer een nieuwe tic. En door die paniek komen er weer meer tics. En daardoor komt weer meer paniek. En zo gaat het cirkeltje een beetje rond. En op het moment dat je dus die paniek er al af kan halen, is het al een heel stuk beter. En die therapie weten we gewoon dat die ook gewoon heel goed werkt. Om daar wat controle over te krijgen en om die tics gewoon te verminderen. Dank u wel voor dit gesprek, Laura Beljaars, over Tackle Your Tics. Ster. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Ontdek de nieuwe en verrassend betaalbare collectie vol unieke designmeubelen van Goossens. Met 25 woonwinkels is er altijd een Goossenswinkel bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Ontdek de nieuwe en betaalbare designcollectie van Goossens bij een van de winkels bij jou in de buurt. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het is nog onduidelijk of politieke partijen het eens gaan worden over koopkracht in de algemene politieke beschouwingen. En de Gelderse commissaris van de Koning tijdelijk op non-actief. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. De commissaris van de Koning in Gelderland, John Berends, legt zijn taken tijdelijk neer. Berends werd vorige week in dagblad De Gelderlander beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Ambtenaren van de provincie spraken anoniem over woedeuitbarstingen, scheldpartijen en gesmijt met deuren. Ook zouden er fysiek grenzen zijn overschreden en zou er zijn gepest. De Gelderse commissaris zegt het onderzoek alle ruimte te willen geven en daarom zijn werk neer te leggen. De minister van Binnenlandse Zaken stelt binnenkort een waarnemer aan. Polen zegt geen wapens meer te sturen naar Oekraïne. Volgens premier Morawiecki gaat zijn land zich richten op de eigen verdediging. Aanleiding voor de maatregel is de graanruzie tussen de twee landen. Polen heeft een importverbod ingesteld op Oekraïns graan om de eigen landbouw te beschermen. Polen was lang een van de trouwste bondgenoten van Oekraïne, maar de toon richting Kiev is in aanloop naar de Poolse parlementsverkiezing volgende maand steeds feller geworden. De meeste Syriërs in Nederland hebben moeite met rondkomen, blijkt uit onderzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid. 4 jaar geleden ging het nog om een minderheid. Van de groep Syriërs die tussen 2014 en 2016 naar Nederland kwam, heeft 55% inmiddels een baan, vaak in laagbetaalde sectoren, zoals de horeca. Meer dan de helft van de ondervraagde Syriërs zegt eenzaam te zijn. Ook hebben ze minder vaak contact met Nederlanders dan eerst. Tientallen supermarktondernemers zeggen dat ze te weinig geld hebben ontvangen voor het innemen van flesjes en blikjes. Sinds april kunnen die bij supermarkten worden ingeleverd en daarvoor krijgen ze een vergoeding van Statiegeld Nederland. Eerst werd die vergoeding per blikje betaald, maar sinds juni werd het tijdelijk een vast bedrag. Volgens de supermarkten kregen ze daardoor honderden euro's per week minder. Een meldpunt van de Belangenclub van Retailondernemers hebben al 31 ondernemers zich gemeld. Statiegeld Nederland wil hen voor het einde van deze maand compenseren. België bekijkt of het toch F-16's naar Oekraïne kan sturen. Dat zegt premier De Croo na een bericht van Omroep VRT. Het leger van België zei eerder de toestellen zelf nodig te hebben en ook zouden ze te oud zijn. De VRT liet deskundigen naar de gegevens van de toestellen kijken en die concludeerde dat een deel van de straaljagers nog best een tijdje mee kan en dat België ze zelf niet nodig heeft. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en vanuit het westen volgt ook regen. En plaatselijk kan er veel neerslag vallen. Voor die tijd wordt het zo'n 20 graden, maar bij de regen is het een paar graden koeler. Morgen ook buien en geregeld zon en dan wordt het 18 graden. Kerstinformatie Tim Schaap. Regen en een ochtendspits op donderdag, dat zijn meestal geen goede ingrediënten samen. Bij elkaar staat er nu al zo'n 90 kilometer in totaal en dat kan al best wel meer gaan worden. Wat opvalt is allereerst een ongeluk op de A58, Breda richting Eindhoven. Bij Oorschot is de linkerrijstrook dicht en daarom 20 minuten file rijden vanaf knooppunt De Baars. Ook al drukt op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Gouwen, 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. En het rijdt langzaam op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Papendrecht en Hardingsveld-Griesendam een kwartiertje langzaam rijden. Ster. Vanavond bij Human in Grensgevallen onderzoekt schrijver en denker Marjolein van Heemstra hoe gendervriendelijk ze eigenlijk is. Als een collega haar vraagt haar voornaamwoorden te gebruiken, ervaart ze vooral ongemak. Waar komt dat ongemak vandaan? Grensgevallen. Vanavond bij Human om 11:15 op NPO 2. Hoi allemaal, Helga van Leur hier. Hoe koud het de komende winter wordt, dat weet ik nog niet. Maar ik weet wel dat het nu de tijd is om actie te ondernemen. Hoe bespaar jij op je energierekening? Vertel je buren, en Helga natuurlijk, hoe jij energie bespaart. Dan maak je ook nog eens kans op 1000 euro. Deel het nu op hier.nu. Beleggen. Je moet ervan houden. Hoe dan ook, in een wereld vol beleggingsmogelijkheden kan geld slimmer groeien. Relax en laat je geld beleggen bij Saxo. Zonder lastige keuzes en precies afgestemd op jou. Instappen is makkelijk en je kunt altijd bij je geld. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Het NOS Radio 1 Journaal. Het was gisteren de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer. Het belangrijkste Kamerdebat van het jaar over de nieuwe begroting die op Prinsjesdag werd gepresenteerd. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, het woord bestaanszekerheid, heb je het gehoord? In alle standen en op alle toonhoogtes. We weten dat het kabinet natuurlijk 2 miljard uittrekt voor mensen met de laagste inkomens in 2024. Nou, in het debat werd duidelijk dat veel partijen willen dat er daarbovenop nog iets extra's gebeurt, maar niet over hoe dat moet. Bevriezen van de accijns bijvoorbeeld op brandstof, een voorstel van de VVD, of verhogen van het minimumloon en goedkoper maken van openbaar vervoer. Een plan van ChristenUnie en GroenLinks-PvdA. Verlagen van de inkomstenbelasting misschien, door D66 voorgesteld. Of verlagen van de energiebelasting, zoals het CDA zegt. Nou, wat het gaat worden is nog niet zeker. Daar moet vandaag meer over duidelijk worden. Maar het werd in elk geval ook duidelijk dat VVD en de alliantie van GroenLinks en Partij van de Arbeid lijnrecht tegenover elkaar staan. Ik wil een heleboel. Ik wil heel veel, heel graag. En ik wil heel veel problemen graag oplossen. Maar de realiteit is ook dat wij op 22 november verkiezingen hebben. En dat wij daarna, in welke coalitiesamenstelling dan ook, met elkaar in discussie en debat gaan over wat de langetermijnplannen voor dit land zijn. Er is geen tijd. Het later staat mensen aan de lippen in Nederland. We moeten doorpakken. Minimumloon verhogen. Zorgen dat het openbaar vervoer betaalbaar blijft. De sociale zekerheid eerlijk maken. Dat is aan deze Kamer. Zij zijn demissionair. Zij zijn afgetreden. Wij niet. Deze hele Tweede Kamer niet, waar 150 niet. Ja, Jesse Klaver die sprak namens GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Hij wil nu al ingrijpende maatregelen. En Hermans, de fractievoorzitter van de VVD, wil die overlaten aan het volgende kabinet. En daar werden ze het niet over eens. Zijn er dan wel voorstellen voor koopkrachtverbetering die het wel gaan halen? Nou, zeker is dat nog niet, hè. Dat moet vandaag op die tweede dag van de algemene beschouwingen gaan blijken. Maar dat plan van de VVD om de accijns op diesel en benzine te bevriezen, om te voorkomen dat die per 1 januari met 21 cent omhoog zou gaan, ja, dat zou wel eens voldoende steun kunnen gaan krijgen. Best veel partijen hebben daar sympathie voor. En met de verkiezingen op komst is het natuurlijk ook een buitenkans voor partijen om kiezers een pleziertje te doen. De PVV steunt dit bijvoorbeeld, maar ook de SP van Marijnissen bleek in een debat tussen haar en Paternotte van D66 die tevergeefs probeerde Marijnissen op andere gedachten te brengen. Laten we nou kijken hoe we dat zo effectief mogelijk kunnen inzetten. Ook om mensen te helpen die inderdaad de auto nodig hebben. Maar niet alleen mensen die de auto nodig hebben, maar ook mensen die bijvoorbeeld met het OV reizen of met de fiets of inderdaad een elektrische auto hebben. Dat je iedereen helpt. Het is echt ook wereldvreemd om nu in deze tijd, waarin alles duurder wordt voor mensen, meneer Paternotte, al die prijzen gaan door het dak, om dan te verwachten dat mensen 2,50 per liter brandstof aan de pomp kunnen afrekenen. Het is gewoon wereldvreemd. Ja, het was dus ook een heel politiek debat. Het kabinet bestaat niet meer, de coalitie ook niet. Alle partijen zijn dus op zoek naar nieuwe meerderheden in de Tweede Kamer die misschien ook wel iets kunnen betekenen als er na de verkiezingen in november weer een nieuw kabinet gevormd moet worden. Ja, en dat zoeken naar meerderheden, dat is niet per se succesvol. Want D66 en de SP werden het niet eens, zoals je hoorde. Nee, dat was waarschijnlijk wel wat je verwachtte. Is je wat meer opgevallen? Nou, Geert Wilders van de PVV die had toch weer een opvallende rol. Hij ruikt kansen op regeringsdeelname na de verkiezingen sinds de nieuwe VVD-lijsttrekker Jezus de Deur voor samenwerking met hem op een kier heeft gezet. Haar voorganger Rutte wilde dat niet, samenwerken met de PVV, maar zij houdt het voor mogelijk. En daarom heeft Wilders ook zijn verkiezingsprogramma iets afgezwakt. Hij noemt de islam geen totalitaire ideologie meer. Tegelijk, hij wil nog steeds een asielstop en een hoofddoekjesverbod in overheidsgebouwen, ook in de Tweede Kamer. En over Oekraïne is zijn mening ook niet veranderd. Nederland moet dat land niet steunen, zei hij tegen CDA-lijsttrekker Bontebal. Op 2000 kilometer vanaf hier wordt er een oorlog gevoerd. Jonge mannen uit Oekraïne, die vechten daar voor vrijheid en voor democratie. Tegelijkertijd is de PVV niet bereid te betalen of materieel te leveren aan Oekraïne, die een strijd vecht op leven en dood. Waarom wil de PVV dat niet doen? Meneer Wilders. Weet u, begin eens eerst verdorie met te zorgen dat de Nederlanders een bestaanszekerheid op orde hebben. 1 op de 5 Nederlandse gezinnen kan hun vaste lasten niet betalen. En ik krijg hier de interruptie waarom ik de Oekraïners niet wil helpen. Ik ben gekozen om voor de Nederlanders op te komen. En ik ga toch niet alleen maar nu miljarden geven aan de Oekraïne, terwijl we een kruimel krijgen voor de Nederlanders. Ja, maar met dit standpunt wordt het voor de meeste andere partijen in de Kamer toch wel heel moeilijk om na de verkiezingen in een coalitie met Wilders te gaan stappen. Want vrijwel alle partijen, ook de VVD, zijn voor militaire en financiële steun aan het door Rusland binnengevallen Oekraïne. Behalve verder Van Haga en Baudet. Baudet die de Russische president Poetin zelfs een held vindt. Nou, Wilders maakte zich gisteren in de Kamer wel populair toen hij diezelfde Baudet vroeg of het klopt dat die vindt dat de aanslagen van 9-11 in de Verenigde Staten een inside job waren, dus georganiseerd door de Amerikaanse overheidsdiensten. En dat hij ook de maanlanding in twijfel trok. Nou, Baudet beaamde beide. Ja, de maanlanding, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Hè. Er zijn heel veel extreem merkwaardige dingen aan dat hele verhaal. Ja. Al is het maar dat wij daarna, als het allemaal waar zou zijn, nooit meer daarheen zijn gegaan. Waarom niet? Gevraagd aan de baas van de NASA. Ja. Die technologie is vernietigd. Aha, ja. Okay. Interessant. De heer Wilders, nou, volgens mij bent u al vrij ver op weg naar de maan. Dat was Wilders Baudet. Pieter Omtzigt, die was heel laat aan de beurt, want hij heeft natuurlijk een eenmansfractie. Hoe deed hij het? Ja, dat is eigenlijk een verhaal apart. Ja, hij heeft nu maar 1 zetel, maar volgens de peilingen worden dat er misschien wel 30. Daarom werd er met veel belangstelling naar zijn inbreng uitgekeken. Maar met veel verrassingen kwam hij niet. Hij beperkte zich tot een aantal van hem bekende onderwerpen, zoals bestaanszekerheid, volkshuisvesting, de rechtsstaat. En hij zei dat er een maximum aantal migranten moet worden vastgelegd van 50.000 per jaar. En dat gaat dan niet alleen om asielzoekers, maar ook om buitenlandse studenten en arbeidsmigranten. Omtzigt werd ook door de andere fractievoorzitters helemaal niet bevraagd. Kennelijk wilden ze hem niet belangrijker maken dan hij is. Maar Omtzigt rekent erop dat het volgend jaar anders zal gaan. Na 22 november zijn er nieuwe kansen, voorzitter. Want ik ruik verandering. Ik zie de zonnestralen van iets anders doorkomen. Ja, een optimistische Omtzigt. We gaan hem vandaag vast weer horen, want het is vandaag dus de tweede en laatste dag van de algemene beschouwingen. Rutte komt dan eerst met een reactie namens de regering. Daar zijn deze keer veel partijen niet erg in geïnteresseerd, want ja, het kabinet is gevallen en de coalitie heeft geen macht meer. En na Rutte moeten dan de fractievoorzitters onderling met elkaar tot meerderheden zien te komen. Bijvoorbeeld als ze echt nog iets extra's voor de koopkracht willen doen volgend jaar. Wilco, dankjewel. De Israëlische premier Netanyahu heeft gisteren de Amerikaanse president Biden weer gesproken. Sinds Netanyahu vorig jaar opnieuw aan de macht kwam, hadden de twee leiders elkaar nog niet ontmoet in de VS. Biden sprak hem in een hotel in New York, want daar is nu ook de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Biden zei dat ze onder meer de democratie in Israël en de twee-staten-oplossing zouden bespreken. We're going to discuss some of the hard issues. And that is upholding democratic values and preserving a path to a negotiated two-state solution. En Netanyahu verzekerde hem dat Israël een democratische rechtsstaat zal blijven. One thing is certain and one thing will never change, and that is Israel's commitment to democracy. We will continue to uphold the values that both our proud democracies cherish. Zei Netanyahu. Israël-correspondent Nasser Habib Allah. Nasra, dit was dus in een hotel in New York, niet in het Witte Huis. Was dat omdat het praktisch is? Nee, zeker niet. Dat is wel een pijnpunt voor Netanyahu dat het niet in het Witte Huis was. Want de VS is een belangrijke bondgenoot van Israël. En het is eigenlijk altijd wel zo geweest dat een Israëlische premier binnen een paar maanden na zijn aantreden op het Witte Huis wordt uitgenodigd. Maar Netanyahu die is nu al zo'n 9 maanden aan de macht en heeft nog steeds niet die uitnodiging gehad. En dat zou alles te maken hebben met de zorgen van Biden over de hervormingen van het Israëlische rechtssysteem. Netanyahu die ligt in Israël zwaar onder vuur vanwege die hervormingsplannen. Ja, en dat heeft dus ook invloed op de relatie tussen Israël en de VS, dat Biden toch wel voorzichtig is met zo'n uitnodiging. Nou hoorden we ze net al wat onderwerpen noemen. Hoe is het gegaan, die ontmoeting? En die ontmoeting die duurde een uurtje. Het vond deels plaats achter de schermen. Biden heeft uiteraard zijn steun benadrukt voor Israël, maar heeft het dus ook gehad over die twee-staten-oplossing, dus een aparte staat voor de Palestijnen. En Netanyahu die heeft gezegd dat hij hoopt dat met hulp van de VS er vrede met de Palestijnen bereikt kan worden. Nou, Netanyahu heeft het niet vaak over een vredesproces met de Palestijnen. En verder heeft Biden gezegd dat hij Netanyahu wil uitnodigen in het Witte Huis, maar zonder een concrete toezegging. Dus hij zei, ik hoop dat we elkaar het einde van dit jaar in Washington zien. Maar hij blijft dus toch een beetje voorzichtig met die uitnodiging. Netanyahu wil het rechtssysteem hervormen. Meer macht aan de regering en parlement, minder aan het Hoge Rechtshof. Daar wordt al maanden tegen geprotesteerd in Israël. Hoort u die protesten ook in New York? Ja, zeker. Ook in New York werd hij met protesten tegen hem ontvangen. Mensen die daar de straat op gingen, het waren Israëlische expats, maar ook Israëliërs die naar New York waren gekomen. En wat we ook zagen is dat pro-democratische bewegingen Israëliërs bijstaan in die protesten. Dus er was flink wat protest. En dat, ja, dat zagen we ook al wel eerder. Hè. Dat waar Netanyahu eigenlijk ook naartoe reist, die protesten die blijven hem toch achtervolgen. En dat Biden nu dan desondanks die toenadering zoekt tot Netanyahu, al is het dan heel voorzichtig, waarom zou hij dat doen? Nou, we moeten niet vergeten dat Israël en de VS natuurlijk belangrijke bondgenoten zijn op verschillende vlakken. Dus los van de zorgen van Biden over die hervormingen werken Israël en de VS natuurlijk wel samen. Biden die hoopt bijvoorbeeld om tot een historisch akkoord te komen om de band tussen Israël en Saoedi-Arabië te normaliseren. Dat is dan weer een onderdeel van een bredere overeenkomst tussen de VS en de Saoedi's. Dus nou, dat is één voorbeeld, maar daar heeft Biden Israël wel bij nodig. Hoe zit het trouwens met die hervormingen van de rechtsstaat? Want daar zou het Israëlische gerechtshof zichzelf over buigen. Hè? Eigenlijk over zijn eigen rol. Hoe zit het? Ja, klopt. Ja, de eerste hervormingswet die is dus onlangs aangenomen. En het Hoge Rechtshof die gaat inderdaad kijken van wat gaan we doen met die wet. Gaan we het terugdraaien? Gaan we het aanpassen? Laten we hem zoals die is? Die zitting die is al geweest en nu is het wachten op de uitspraak. En dat is iets waar alle Israëliërs nu op wachten en naar uitkijken. Wat gaat het Hof zeggen? En misschien nog wel spannender, gaat de coalitie naar die uitspraak van het Hof luisteren? Of zeggen ze, nou ja, dat Hof dat nemen wij niet meer serieus. Wij doen wat we willen en wij houden ons aan onze hervormingsplannen. En als dat laatste gebeurt, ja, dan is er sprake van een constitutionele crisis. Dan staat het land echt op zijn kop. Maar de bal ligt nu dus eerst even bij het Hoge Rechtshof. Correspondent Nasra Habib Allah. 18 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Op 1 ging het over Parkinson. Dat is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. In Nederland is het aantal patiënten de laatste 10 jaar met 30% toegenomen. En ook steeds meer jongeren, zoals 20'ers en 30'ers, krijgen die ziekte. Een van de belangrijkste oorzaken is volgens neuroloog Bas Bloem het gebruik van bestrijdingsmiddelen. En daarom pleit hij voor een verbod. Vanaf de Tweede Wereldoorlog gebruiken we pesticiden om een snel groeiende wereldbevolking te voeden. We weten dat boeren en tuinders een sterk verhoogd risico op Parkinson hebben. We weten dat die pesticiden, als je dat geeft aan een muis of een rat, precies het Parkinson-gebied kapot maken en ook Parkinson-verschijnselen veroorzaken. En wat zorgelijk is, uiteindelijk bereiken die pesticiden de voedselketen. Ja. En uiteindelijk zijn we dus allemaal aan tafel hier at risk, want we eten dat op. Bij Umberto werden de genomineerden voor de televisiering Impact bekendgemaakt. Een van de genomineerden is het programma Kijken zonder kopen. Een aflevering die een teken stond van pleegzorg. En ook de makelaar van dat programma, Alex van Keulen, heeft pleegkinderen. En we hebben het hier over impact. Maar moet je je voorstellen dat je een kindje bent van 3, 4 jaar oud, de deurbel gaat en je wordt uit huis gehaald, in de auto gezet, je rijdt weg en je ziet je papa en mama niet meer. Dat heeft pas impact. En soms is dat gewoon nodig, maar het is dan ook wel heel triest als er dan geen plek voor je is. Dat je eigenlijk gaat van verkeerde plek naar verkeerde plek en iedere keer dat je weer moet verkassen, moet je afscheid nemen van vriendjes, vriendinnetjes. Vandaar ook dat het echt heel belangrijk is dat er veel meer pleegouders komen. En we kunnen het met elkaar. Ook Alberto Stegeman van Undercover in Nederland is genomineerd. En Rob de Nijs met zijn afscheidsconcert. Hoi, ik ben Rob. En ik ben ontzettend blij en trots dat ik genomineerd ben. Dank je wel. Bij Umberto ging ook iemand zingen. Die had ik niet zien aankomen. Oud-correspondent in Groot-Brittannië, Tim Witt. I have a dream for all humanity that peace will come through our dignity. Na, ik ben de tekst niet meer. Heb ik daar weer gedaan? Nou, Tim. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Slecht nieuws voor weggebruikers op de A4 momenteel. Vanuit Rotterdam naar Den Haag. Er gebeurde een ongeluk in de keteltunnel. Die is nu volledig afgesloten. Komt zojuist binnen. Onbekend hoe lang dat gaat duren. Omrijden kan via de A20 en de A13. Beter beheer van de oceanen is weer een stukje dichterbij gekomen. Dat schrijft Reuters. 67 landen hebben hun handtekening gezet onder het VN-verdrag om de oceanen te beschermen. Het is weer een stap, zo schrijft het persbureau, in de pogingen om het tij te keren, om de schade die er al is gedaan aan het kwetsbare leven in zeeën zoveel mogelijk te beperken en te werken aan herstel. Die schade is, we weten het natuurlijk, ontstaan door overbevissing en andere menselijke activiteiten. Over het wereldwijde pact om de biodiversiteit in oceanen te behouden werd in maart al overeenstemming bereikt. En het wordt gezien als cruciaal om in 2030 30% van het aarde- en wateroppervlak te beschermen. Een van de 5 zonen van de Thaise koning heeft de knuppel in het koninklijke hoenderhok gegooid, zo lezen we bij The Guardian. Hij zegt dat er in Thailand een open discussie moet worden gevoerd over de monarchie in het land. Hij keert zich tegen de zeer strenge straffen die er nu staan op majesteitsschennis. VV, zo noem ik hem maar even, want hij heeft een onuitsprekelijke Thaise naam van heel veel lettergrepen. VV die postte er een bericht over op Facebook nadat hij in New York een fototentoonstelling had bezocht over mensen, Thai dus, die zijn veroordeeld op basis van deze wetten. VV is het zwarte schaap van de familie en hij woont al bijna zijn hele leven in het buitenland. Onlangs bracht hij een kort verrassingsbezoek aan Thailand. Een delegatie van Australische politici is naar Washington DC afgereisd om te pleiten voor de vrijlating van WikiLeaks-grondlegger Julian Assange, lezen we bij het Australische ABC News. Assange, geboren in Queensland, Australië, zit al sinds 2019 vast in Londen, waar hij vecht tegen zijn uitlevering aan de Verenigde Staten. De VS wil hem aanklagen voor contraspionage. De Australische politici hopen hun Amerikaanse collega's ertoe te bewegen de aanklachten te laten vallen en Assange nog voor de kerst vrij te laten. En de Britse koning Charles was in zijn hoedanigheid voor het eerst op staatsbezoek in Frankrijk. Gisteravond werd hij door president Emmanuel Macron vergast op een staatsbanket in het paleis van Versailles. Charles zelf bracht ook nog een toast uit, zo horen wij BBC. Dat deed hij in het Frans. Je voudrais donc, si vous me le permettez, porter un toast à monsieur le président, madame Macron et le peuple français. Le peuple français, dat heeft hij toch heel mooi gedaan. Hè? Ook aan de Fransen bracht hij dus een toast uit. En hij werd ook al gezegd dat hij best wel aardig een mondje Frans kan spreken. En dat is natuurlijk altijd fijn met zo'n bezoek. Nou, hij bedankte dus in dat korte quoteje Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte ervoor. Voor de gastvrijheid die hij kreeg in Frankrijk. En het bezoek of het diner maakt deel uit van 3-daags staatsbezoek. Dat werd al eerder uitgesteld. Hij zou eerst in maart, geloof ik, gaan vanwege demonstraties die er toen waren in Frankrijk. Het is 7:07. PSV had geen fijne avond in Londen. In de speelronde 1 van de Champions League. Arsenal won met 4-0. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Gevalletje maatje te groot? Ik zou van maatje wel maat willen maken. Want ja, het verschil was wel heel groot in het veld. Het leek nog ogenschijnlijk af en toe of PSV aardig meevoetbalde. Maar die kwamen eigenlijk niet echt tot iets. Een paar schotjes. En Arsenal was ja, op alle facetten van het spel superieur. Het was ook vrij snel gebeurd. Keeper zag er ook nog wat ongelukkig uit bij de eerste goal. Dat zit dan ook niet mee. Maar ja, het was op alle manieren werd PSV echt overklast door Arsenal. Op zich niet zo erg. Is Europese top nummer 2 van de Premier League. Alleen ja, het is toch ook altijd wel een beetje pijnlijk om te zien dat zo'n PSV wat hier wandelend door de Eredivisie loopt tot nu toe, dat het verschil dan toch nog zo groot is. Ja, en dan kan je met z'n allen voor de goal gaan staan en dat is niet de stijl van Peter Bos. Wat ze nu deden, ja, dat zou ik toch ook wel een tikkeltje naïef willen noemen om je als gelijkwaardig te bedenken eigenlijk tegen zo'n club als Arsenal. Je zou dat ook wel iets slimmer kunnen aanpakken. Maar goed, dat is de manier hoe Bos werkt, dat weet je. En dat moet op lange termijn wat meer succes opleveren. Op zich nog niet zo erg. Arsenal is veruit de sterkste in deze pool. Maar de manier waarop en de afstand waarmee, dat zal toch wel een beetje pijn doen in Eindhoven. En geeft er ook wel weer een beetje aan waar we staan met het Nederlands voetbal internationaal. Vanavond ook weer Europees voetballen. Dan onder andere Ajax, waar natuurlijk heel veel onrust is over dat nieuws. Dat technisch directeur Mislintat tegen de regels in een speler zou hebben gekocht. Vanavond die belangrijke wedstrijd tegen Olympique Marseille in de Europa League. Wat denk je, kunnen de spelers al het gedoe en de slechte resultaten van in de competitie tot nu toe een beetje achter zich laten? Nou ja, dat zullen ze wel willen en daar zullen ze het ook over hebben. Maar het zal de hele sfeer bepalen in en rond het stadion. Gisteren was er weer een bijeenkomst van de bestuursraad. Daarin is meegedeeld dat het onderzoek in ieder geval weken gaat duren naar Mislintat, omdat het heel zorgvuldig dient plaats te vinden. Dus dat blijft boven die club hangen. En laten we ook niet vergeten dat het spel tot nu toe op het veld, ook helemaal los van al dit soort zaken die deze week naar boven zijn gekomen, ook allerbelabberdst is. Dus eigenlijk in alle facetten staat het er slecht voor met Ajax. En ik denk dat heel veel mensen al blij zijn als ze vanavond enige tekenen van verbetering tonen, waar zich dat ook zal uiten als resultaat. Tegen overigens een club Olympique Marseille, waar het ook wat onrustig is. Ook de hele trainersstaf opgestapt na enkele wedstrijden. Dus ook daar, wat dat betreft, loopt het allemaal niet helemaal crescendo. Maar bij Ajax, ja, het is ook heel spannend hoe het publiek zal reageren. Wie er allemaal zullen zitten op die hoofdtribune. Of wie er bijvoorbeeld is, de hoofdrolspeler, misliet dat in dat opzicht. Maar het feit dat het daar allemaal over gaat, komt het natuurlijk niet ten goede in een elftal wat toch al heel zoekende en heel kwakkelende is. Dus het wordt een spannend avondje in dat opzicht in Amsterdam. En ook AZ speelt vanavond tegen Zrinjski Mostar uit Bosnië-Herzegovina. Staan die er beter voor? Nou ja, dat moet normaal gesproken niet zo'n heel groot probleem zijn voor die club. Dat Zrinjski Mostar is het de allereerste keer dat een club uit dat land zich überhaupt plaatst voor een Europees eindtoernooi. Dus dat is al prachtig. Zij zijn in eigen land wel heer en meester, maar internationaal gezien hebben ze eigenlijk nog nooit enige pot kunnen breken. Het beroemdste feit is dat Modric daar 20 jaar geleden een jaartje gevoetbald heeft, maar dat is lang terug. Dus nee, in principe moet het voor AZ wat dat betreft in een pool waarin het ook wel zal moeten. Deze wedstrijd moet winnen, maar mag normaal gesproken in Alkmaar geen grote problemen opleveren. Tom, dankjewel. A little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. To come along with me and put your mind at ease. Hey! Less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Innoveren, investeren, de volgende stap zetten. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. King Software. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. King Software. Waar persoonlijk de standaard is. King Software. Wie ga ik inzetten bij het industrieterrein? Oh, en dat museum. Isabels beveiligingsbedrijf wil uitbreiden. Met mensen die net zo lief een Van Gogh als een verffabriek bewaken. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad. Want met de tool selectievragen van Indeed kun je je selectie verfijnen en krijg je cv's te zien die het best passen bij je zoekopdracht. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. Polen stuurt geen wapens meer naar Oekraïne, heeft de Poolse premier gezegd. Aanleiding is het hoog opgelopen graanconflict tussen de landen. Polen heeft de import van Oekraïns graan verboden en is boos omdat de Oekraïnse president Zelensky daar bij de VN kritiek op had. Tientallen supermarkten klagen dat ze te weinig geld krijgen voor statiegeldblikjes en flesjes. Dat moet worden betaald door Statiegeld Nederland. Sinds juni krijgen de supermarkten tijdelijk een vast bedrag in plaats van een vergoeding per blikje. Die aanpassing zou nodig zijn vanwege de grote hoeveelheid blikjes. Statiegeld Nederland heeft beloofd dat de winkels voor 1 oktober worden gecompenseerd. Een groep Amerikaanse schrijvers vinden dat ChatGPT inbreuk maakt op hun auteursrecht. Het programma geeft met behulp van kunstmatige intelligentie antwoorden op vragen. Om ChatGPT te trainen is onder meer gebruik gemaakt van boekteksten. John Grisham, de schrijver van de Game of Thrones boeken en 15 andere auteurs, willen dat niet en zijn naar de rechter gestapt. En België onderzoekt of het alsnog F-16's naar Oekraïne kan sturen. Het leger zei eerder dat België de toestellen zelf nodig heeft. Maar omroep VRT concludeerde dat het verhaal niet helemaal klopt. Mogelijk worden F-16's die te oud zijn voor gevechtssituaties nu gebruikt om Oekraïnse piloten te trainen. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, regenjas of paraplu mee vandaag? Ja, absoluut. Het regent al in de westelijke helft van het land. Oostelijke helft is het nog droog en in het uiterste oosten schijnt de zon zelfs nog eventjes. Maar voor het middaguur regent het ook helemaal in het oosten van het land. De temperatuur is nog behoorlijk hoog. In het oosten kan het kwik voor de regen uit nog oplopen naar 20 of 21 graden. In de regen is het een graad of 16. Ja, en vanmiddag is het dus eigenlijk overal 16, 17 graden in de regen. De komende dagen... Morgen is het een mix van zon en buien. Ook zaterdag nog een paar buien, maar neemt in de loop van de dag het aandeel zon in het weerbeeld toe. En daarna krijgen we mooi het nazomerweer. Johnny, dankjewel. En Tim Schaap, hoe gaat het op de weg? Nou, regen in combinatie met een drukke ochtendspits, dat gaat over het algemeen niet al te best. Op dit moment ook al 250 kilometer file. Dat is al net wat meer dan gebruikelijk op dit tijdstip. Wat opvalt is allereerst een ongeluk op de A50 Apeldoorn richting Os. Bij Renkum een ongeluk met een vrachtwagen en een personenauto. Momenteel 2 afgesloten rijstroken en een uur vertraging vanaf Hoenderlo. Verder nog de A4 Rotterdam richting Den Haag. De keteltunnel is momenteel volledig afgesloten door een ongeluk. Omrijden kan via de A20 en de A13. Reken daar dus wel op extra reistijd. Dan nog even naar de A7, Hoorn richting Zaanstad. Van voor Purmerend 6 kilometer file met een half uurtje extra. Daar gebeurde een ongeluk, maar is de weg weer vrij? Kan ik helaas niet zeggen over de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Er is nog 1 rijstrook dicht door een ongeluk bij Barendrecht. De extra reistijd is 35 minuten. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... eboekhouden.nl. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. eboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24-uurs fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Syrische vluchtelingen die tussen 2014 en 2016 in Nederland zijn aangekomen, hebben steeds vaker werk. Blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum, het WODC, de Erasmus Universiteit Rotterdam en het RIVM. Maar dat zijn vaak nog wel banen met relatief lage inkomens, zoals in het vervoer of in de horeca. En ook blijven Syriërs worstelen met gevoelens van eenzaamheid. Mieke Maliepaard is projectleider namens het WODC. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft die groep al jaren gevolgd, hè? Daaruit komt dus dat dubbele beeld. Een groot deel werkt wel, maar heeft ook problemen. Waar zit hem dat in? We volgen die groep inderdaad al jaren. We zijn in 2017 begonnen met dit onderzoek. En toen hebben we 3000 Syrische statushouders geïnterviewd. Die kort daarvoor naar Nederland waren gekomen. En we monitoren eigenlijk de ontwikkelingen in deze groep op allerlei terreinen. En wat we nu zien is inderdaad dat het op een aantal terreinen goed gaat. De groep is steeds meer geworteld in Nederland. Is ook echt gericht op Nederland, wil in Nederland blijven. Identificeert zich sterker als Nederlander. En ook op het terrein van werk gaat het inderdaad goed. Steeds meer Syriërs zijn aan het werk. En het zijn ook vaker dan een aantal jaar geleden vaste banen. En banen met iets meer uren. Dus dat zijn allemaal positieve ontwikkelingen die we zien. Tegelijkertijd zien we nu dat, vergeleken met een aantal jaar geleden, op het terrein van bijvoorbeeld de sociale contacten, maar ook de financiële situatie, de groep er slechter voor staat. En dat ze er financieel slechter voor staat, heeft dat dan te maken met het soort banen dat ze hebben? Dat lijkt inderdaad een beetje paradoxaal. Hè? Van, ze zijn meer gaan werken, maar ze zijn er financieel slechter voor komen te staan. Er kunnen hierbij een aantal factoren inderdaad een rol spelen. Syrische Nederlanders hebben vaker werk, maar dat is wel op de lagere beroepsniveaus. Ook zijn het, ondanks dat het vaker dan in het verleden vaste banen zijn, toch nog vaak flexibele contracten. En weten we dat deze groep vaak periodes met werk afwisselt met periodes zonder werk. En we zien dus ook dat de groep eigenlijk geen gelegenheid heeft gehad, de meeste mensen in deze groep, om een financiële buffer op te bouwen. En als het dan als er dan tegenslag is? Ja, als er tegenslag is, of zoals nu als er sprake is van inflatie, dan... Sorry, mijn Siri gaat ineens aan. Die mag niet meedoen. Nee, die mag niet meedoen. Nee. Als er sprake is van inflatie zoals nu en mensen hebben geen financiële buffer, dan zie je dat het snel moeilijk wordt voor mensen. En we zien dus ook dat meer dan 50% aan het eind van de maand moeite heeft om rond te komen. Hoe groot is die groep Syriërs in Nederland? En er zijn ongeveer 150.000 Syrische Nederlanders, dat zijn zowel mensen die zelf naar Nederland zijn gekomen als hun kinderen. En het grootste deel van die groep kwam in die periode aan tussen 2014 en 2016. En het zijn relatief jonge mensen veelal? Ja, dus vergeleken met de Nederlandse bevolking zijn de Syriërs inderdaad wat jonger. En voor een deel ook eigenlijk hoog opgeleid. Ja, dat klopt. Ongeveer een derde van de groep heeft een hoger opleiding gevolgd voordat zij naar Nederland komen. Wel geldt dat voor veel mensen, voor een deel van de mensen, met name de jongere mensen, dat zij hun opleiding hebben moeten afbreken door de vlucht uit Syrië. Is er dan ook nog een verdeling te maken binnen die groep? Dat het voor een deel dus bijvoorbeeld wel heel goed gaat? Ja, er zijn hele grote verschillen binnen de groep. En dat is ook belangrijk om op te merken. Want waar we aan de ene kant zien dat met name de jongeren, hè, mensen die op jonge leeftijd naar Nederland zijn gekomen, heel goed de Nederlandse taal spreken, ook vaker werk hebben. En op allerlei terreinen dus eigenlijk beter, best goed gaat, zien we dat de groep die met name de 40-plussers, mensen die dus na hun 40ste naar Nederland kwamen, veel meer moeite hebben. Ze hebben veel meer moeite met Nederlands spreken. Zij geven hun eigen Nederlands een 3,9. Dus dat is, ja, dat is echt, ze worden het zelf ook slecht. Mm-hmm. Maar je ziet ook dat deze groep in... Ja, 3/4 van deze groep is afhankelijk van de bijstand. Deze groep is ook minder gezond en heeft ook minder sociale contacten. Dus je ziet echt een groot verschil tussen die jongere groep en die oudere groep. U schetst een beeld van wel meer aan het werk. Voor een deel in banen waar ze wel in ieder geval geld verdienen. Hè, dat is dan positief. Denkt u dat dit wel een opstapje kan zijn naar nog meer werken? Of ander werk? Ja, we zien over het algemeen dat hè, naarmate mensen langer in Nederland zijn... dat ze steeds hè, vaker aan het werk komen en dat die banen ook beter worden. Hè, dus dat mensen ja, een loopbaan hebben als het ware in Nederland. Tegelijkertijd is er ook een groep waarvoor het misschien moeilijk is... om die stap naar werk te gaan maken. En dan heb ik het weer met name over die ja, mensen die wat ouder waren... toen ze naar Nederland kwamen, waarbij je ziet dat ze nu nog niet aan het werk zijn... en dan wordt het ook steeds moeilijker op een gegeven moment... Hè, als je de taal niet goed beheerst... en als je geen sociaal netwerk hebt... om die stap naar de arbeidsmarkt te gaan maken. Dus ook daar zie je dat tweeledig gebeuren. Ja, wat hoopt u wat dat betreft dat er gebeurt... met de uitkomsten van het onderzoek? Nou, wij gaan het onderzoek... ik ga het om 10 uur presenteren bij het ministerie van Sociale Zaken... Werkgelegenheid en het ministerie van Justitie en Veiligheid. En daar zullen ook een heel aantal andere partijen bij zijn... zoals VAROS en Vluchtelingenwerk. En dan gaan we verder praten over de bevindingen. Maar eigenlijk is dit onderzoek een opstapje naar... dit is eigenlijk een tweedelig onderzoek. En dit is het eerste deel waarin we ja, beschrijvend in kaart brengen... hoe het nu gaat met de groep. En in de volgende stap gaan we ook kijken... van welke factoren dragen daar nou aan bij? En wat kunnen we daar nog aan doen? En u hoopt dat er ook lessen uitgetrokken kunnen worden voor andere nieuwkomers? Zeker. Deze groep staat niet op zichzelf. Er komen natuurlijk elke keer weer andere groepen naar Nederland. Wat wel gezegd moet worden is dat nu is er natuurlijk heel veel aandacht voor de Oekraïense groep. Die nu heel erg naar Nederland komt. Daar gaan we binnenkort ook een groot onderzoek onder opstarten. En wat dat spannend maakt, wat dat ook mooi maakt, is... die Oekraïense groep valt onder de richtlijn tijdelijke bescherming. En dat betekent dat zij hele andere, dat er hele andere regels gelden voor die groep. Zij mogen bijvoorbeeld meteen werken, maar hebben tegelijkertijd geen volgen niet het inburgeringstraject. Dus daarom hopen we door die twee groepen te kunnen gaan vergelijken, te kijken wat nou leidt tot betere uitkomsten op de lange termijn. Dank u wel, Mieke Maliepaard, projectleider namens het WODC. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Soedan is nog steeds in de greep van de oorlog tussen twee generaals. Miljoenen mensen zijn intussen op de vlucht geslagen. De gevechten zijn de afgelopen dagen weer heviger geworden. Vooral in de hoofdstad Khartoum. Maar toch is een van de generaals, Burhan, op dit moment in New York. En naar alle waarschijnlijkheid spreekt hij namens Soedan de algemene vergadering van de Verenigde Naties toe. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Jij was pas geleden nog in de buurt van Soedan, in Tjaat aan de grens. Want heel veel vluchtelingen daar. Het klinkt wel een beetje bizar, moet ik zeggen, dat generaal Burhan daar nu gewoon die wereldleiders gaat toespreken. Kan hij eigenlijk wel weg uit Soedan? Ja, hij is de afgelopen tijd eigenlijk bezig aan een hele tour. Niet alleen New York, maar ook zagen we hem afgelopen tijd in Egypte, in Zuid-Soedan, Eritrea, Qatar en Saoedi-Arabië. Ja, hij wil uitstralen van ik ben nog steeds de legitieme leider van Soedan. Hij was nummer 1, de militaire machthebber, voordat dit conflict begon met zijn nummer 2. Dus ja, hij wil eigenlijk gewoon steun vergaren, diplomatiek. Wellicht ook, niet bij de VN, maar bij zijn andere tripjes militair. En ja, hij zegt dus ook, dit is geen machtsstrijd, maar ik ben gewoon de leider. En die milities, die zijn gewoon in opstand. Dus dat is zijn verhaal. En ja, de vraag is dus inderdaad, als hij de VN toespreekt, wat zijn boodschap dan zal zijn. Hoe kijken ze hier in Soedan naar? Ja, natuurlijk, hè, zeggen ze, alle twee zijn slechte partijen, de burgers. Zowel de milities, die generaal van de milities, als de generaal van het reguliere leger, als Burhan. Het zijn twee kwaden, hè, die het land in ja, deze afgrond hebben gestort. Tegelijkertijd hoor je ook wel van Soedanezen dat ja, als ze dan moeten kiezen, dan denken ze toch, misschien is het beter dat het leger de overhand krijgt in Soedan. En dat komt omdat ja, dat in ieder geval nog een legitieme partij is. Ook wel een beetje omdat de milities zo gigantisch tekeer gaan in het land. Met geweld. Ze plunderen echt op grote schaal. In hoofdstad Khartoum. Ze pakken auto's af. Ze nemen huizen in. Hetzelfde zien we gebeuren in Darfur. Natuurlijk ook heel veel etnisch geweld. Voor ook van veel verkrachtingen. Wil niet zeggen dat het reguliere leger niks op de kerfstok heeft. Die zijn grootschalige bombardementen ook van het leger. Waar heel veel burgerdoden bijvallen. Maar op een moment lijkt het toch ook wel dat mensen denken van ja, misschien is het dan beter dat dan toch het leger wint, hoewel het zover nog lang niet is hoor. En dat we dan weer gaan verder denken aan een mogelijke democratie. Dus ja, op die manier hè, ja, krijgt hij toch ook wel wat steun in het land. Ja, wat er in Darfur bijvoorbeeld allemaal gebeurt, daarover heb jij de meest vreselijke verhalen al gehoord. Nou heb je ook een voormalige gouverneur uit daarvoor gesproken. Wat vertelde hij jou? Ja, hij was een gouverneur onder burgerregering. Nog een samenwerking tussen burgers en de militairen. Totdat de militairen weer een staatsgreep pleegden een aantal jaren terug. Ja, hij heeft het vooral eigenlijk over gewoon de humanitaire situatie. Want ik ben dus inderdaad geweest bij die grens, hè, bij Tjaat. En dat zijn vluchtelingen die het gered hebben naar een buurland. Maar er zijn gewoon 5 miljoen mensen intern op de vlucht in Soedan. En er is dus geen hulp. Hè. De meeste hulporganisaties zijn allemaal vertrokken. Hij zegt ook, hè, daardoor zijn er natuurlijk ook gewoon minder ogen nu gericht op ons. En daardoor zien we ook gewoon veel meer geweld. Omdat er niemand meer is om toe te kijken. Ja, hij heeft het over grootschalige ondervoeding. Malaria, dingen zoals mazelen, hè, waardoor kinderen overlijden. Er is natuurlijk ook gewoon veel te weinig geld ook. Gisteren op dezelfde Verenigde Naties bijeenkomst zei de humanitaire organisaties weer eens, hè, dat ze gewoon 70% of zelfs nog iets meer van hun budget niet binnen hebben om om te gaan met de humanitaire crisis in Soedan. UNICEF deze week zei nog dat in 9 vluchtelingenkampen sinds het begin van het conflict 1200 kinderen zijn overleden. En dat zijn dus maar 9 vluchtelingenkampen. Er zijn er zoveel meer. Dus hij was ook vrij, ja, wel vrij wanhopig. Maar hij zegt wel, ik blijf wel gewoon in Soedan. Want dit is de plek waar ik kan proberen toch ook nog wel een verschil te maken en wat te doen. Wat probeert hij? Wat zou er volgens hem moeten gebeuren? Ja, hij is dus zelf, deze voormalige gouverneur, gewoon in zijn gemeenschap bezig met malaria, insecten verspreiden en dat soort dingen om op kleine schaal toch te krijgen. Hè, wat kan ik doen voor mijn burgers? Maar ja, als hij dan een beetje uitzoomt en kijkt naar politieke oplossingen, zegt hij, dan moet in eerste instantie gewoon meer aandacht komen. Hij zegt, het lijkt wel een beetje alsof de internationale gemeenschap zoiets heeft van, oh, we laten het die twee generaals gewoon uitvechten en we kijken dan gewoon wie er boven komt drijven en wie er wint. En dan kijken we wel weer verder. Hij zegt dat moet stoppen. Hij had het onder meer ook over meer sancties tegen de strijdende partijen en dan alle tweede partijen, niet één of de ander. En dat niet alleen, want we hebben al wel een paar weken teruggezien dat de Verenigde Staten, die heeft wat extra sancties opgelegd aan de milities. Want die milities die hebben ook in Darfur hele grote belangen, omdat ze daar goudmijnen hebben. En daar zijn sancties tegen opgelegd. Maar hij zegt, we moeten verder gaan kijken. Want ja, we moeten niet alleen lokaal kijken, maar waar gaat bijvoorbeeld dat goud naartoe? Hè? Dat wordt bijvoorbeeld verhandeld via de Verenigde Arabische Emiraten. Dus we moeten ook gewoon helemaal kijken, ja, naar de lijn van hoe deze oorlogsmachine ook gevoed wordt. En al die landen onder druk zetten om te stoppen. En ook wel Arabische landen erin proberen te betrekken, want die hebben wel invloed in Soedan. Om te kijken of die een rol kunnen spelen. Dat is al geprobeerd. Er zijn verschillende staken het vuren geprobeerd af te spreken. En ja, dat is allemaal niet gelukt. Maar hij zegt ook van ja, het betekent niet dat we nu moeten stoppen. We moeten juist doorgaan ja, om ervoor te zorgen dat er misschien toch iets gebeurt. Want hij zegt, ja, dit land, dat ja, hij kon het eigenlijk niet beschrijven. Hoe groot de crisis daar is en ja, hoe de situatie is voor de mensen daar. Dankjewel, correspondent Alice van Gelder. Er is meer bekend over hoe moedermelk vrijkomt als de baby huilt. Dat schrijft The Guardian. Ja, want dat het vaak automatisch gebeurt, weten we wel. Maar ze hebben nu onderzocht waar precies in dat brein inderdaad die trigger nou ontstaat, waardoor die moedermelk dus spontaan vrijkomt. Er werd bij muizen, zo gaat het natuurlijk vaker, gekeken naar wat er in het brein gebeurt bij zwangerschap en ouderschap. En ze kwamen erachter dat als een babymuisje 30 seconden achter elkaar huilt, er in het brein van moeder de stof oxytocin vrijkomt. En die zorgt ervoor dat de melk gaat stromen. Als dat niet zou gebeuren, zou het minuten duren voordat de melk vrijkomt. En dat zou moeder en vooral kind zeer frustreren. Al dus een van de onderzoekers. Dus het moet 30 seconden achter elkaar. En dan gaat het vanzelf. In de meeste gevallen natuurlijk. Op de natuurlijke wijze. Ja. Ja. Een van de topstukken van het Stedelijk Museum in Coevorden, het skelet van Spaanse soldaten uit de 80-jarige oorlog, is waarschijnlijk helemaal niet Spaans. RTV Drenthe sprak een onderzoeker die vooral de plek waar het skelet ontdekt werd bijzonder vond. Toen in 1592 de vijandelijkheden losbarsten in Coevorden, lag die plek zo dicht onder het bastion dat je daar niet gaat begraven. Je kunt er misschien wel mensen neerschieten, maar je kunt ze er niet begraven. En zo concludeerde hij dat het waarschijnlijk niet een Spaans skelet is. Nou, meer daarover kan je gewoon zien in het museum. En ze gaan er ook meer onderzoek naar doen natuurlijk. Nou, hoe dat is ontstaan, want er moet dan een ander bordje bij, denk ik. En het skelet blijft gewoon voorlopig liggen in dat Drentse museum in Coevorden dus. En nog een andere bijzonder vondst, maar die is eigenlijk onlangs gedaan. In het Oostenrijkse plaatsje Dürrenberg is een kinderschoen van ruim 2000 jaar oud ontdekt. Dat lezen we bij CNN. De schoen is nog in erg goede staat. De veters zijn zelfs nog intact. Volgens de onderzoekers heeft het ongeveer maatje 30 en is die gemaakt in de 2e eeuw voor Christus. En ik heb even het plaatje bekeken. Het lijkt natuurlijk bijna niet op een schoen van nu. Het is gewoon een soort stof en zo. En het is beetje veel slof breder. Meer. Het is meer een slof, inderdaad. Dat is een goede, inderdaad. En het was dus nog in heel goede staat. Die werd ontdekt bij opgraving in een zoutmijn in Dürrenberg. En daar graven ze al sinds de ijzertijd naar goud. Of naar zout, moet ik zeggen. En dat er een kinderschoen daar is aangetroffen is bijzonder, zeggen de onderzoekers. Omdat dat betekent dat er ook kinderen betrokken waren bij de zoutwinning. En beschuit met muisjes in het water bij Burgers Zoo in Arnhem. Want daar is namelijk een zeekoetje geboren, zien we bij Omroep Gelderland. En daarmee is het zeekoeiengezin nu uitgebreid naar 4, vader, moeder en 2 kinderen inmiddels. Zowel moeder als jong maken het goed. Het kalf zwemt nu nog vooral rondom de moeder en drinkt ook bij haar melk. Daar komen we weer op terug bij het eerste bericht. Maar binnenkort eet het ook gewoon mee met het gezin. Dan betekent het dagelijks 70 kilo andijvie wegwerken met verschillende slasoorten. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Momenteel 477 kilometer in totaal op het Nederlandse asfalt. Het is een regenachtige ochtendspits. Wat opvalt is een ongeluk bij Delft op de A4 vanuit Rotterdam richting Den Haag. De weg is volledig dicht vanaf de keteltunnel. Omrijden kan via de A20 en de A13. Het is onbekend hoe lang dit nog gaat duren. En verder ook veel vertraging op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Een ongeluk bij de Heinenoordtunnel zorgt voor 1 afgesloten rijstrook. De vertraging is echter behoorlijk fors. Ongeveer een uur voor 12 kilometer. Well, your love is worse than cigarettes. Even if I had 20 in my hands. Oh, babe, your touch, it hurts more than hangovers. No, that bottle don't hold the same regret. And my mother says that you're bad for me. Guess she never felt the high we're on right now. And my father says I should run away. But he don't know. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. 'Cause even if it kills me, I'll always take your hand. It's unhealthy, they just don't understand. And when they try to stop me, just know nobody can. You're still gonna be my man. Still gonna be my man. I'll always take your hand. It's unhealthy. They just don't understand. And when they try to stop me, just know nobody can. You're still gonna be my man. Hey, hey, hey, hey. Still gonna be my man. Hey, hey, hey. You're still gonna be my man. Hey, Unhealthy Anne-Marie met Shania Twain. Schoenmaker, glasblazer of pianostemmer zijn allemaal oude ambachten waar nog steeds behoefte aan is. Ik krijg vanmiddag de pianostemmer weer langs bijvoorbeeld. Maar waar jongeren niet meteen aan denken als ze hun studiekeuze maken. En daarom organiseert het Ambacht in Beeld Festival dit jaar speciale opleidingsdagen waar ze kunnen ruiken aan dat soort beroepen. Verslaggever Bo Heijmussen, jij bent in Amsterdam bij de NDSM-werf, want daar zijn ze zich aan het voorbereiden op die dag. Het bestaat al langer, hè, dat festival. Voor het eerst nu deze opleidingsdagen. Voor wie zijn die bedoeld? Ja, voor scholieren met maakdrang. Zo werven ze in ieder geval de scholieren. Want er is echt een tekort aan vakmensen. En er is ook steeds minder animo voor ambachtelijke opleidingen. En het gevolg is al merkbaar in onze samenleving. Want probeer maar eens een geschikte rietdekker te vinden. Dan heb je zomaar 2 jaar wachttijd bijvoorbeeld. En daarom zijn deze 2 dagen georganiseerd hier in Amsterdam. Er wordt hier nu nog van alles opgebouwd. Er worden hier deze dagen 500 scholieren verwacht. En naast mij staat de organisator, de oprichter en directeur van deze dagen en ook van het festival. Dat is komend weekend en dat is Wendy van Wilgenburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaan ze doen? Vandaag kunnen scholieren en morgen kunnen scholieren allerlei workshops volgen die gegeven worden door ambachtelijke vakopleidingen uit heel Nederland. Zo kunnen ze meer leren over pianotechniek. Ze kunnen gaan hout bewerken, natuursteen bewerken, een letter maken in natuursteen, textiele vaardigheden leren, smeden, edelsmeden. Er is van alles te doen voor ze. En het zijn scholieren die zichzelf hebben aangemeld. En dat vindt u belangrijk? Ja, ze hebben zichzelf aangemeld omdat we echt de creatieve scholieren met maakdrang, zoals je het zei, willen uitnodigen om zich te oriënteren op een vervolgopleiding binnen de ambachten. Omdat we ze echt heel hard nodig hebben, die nieuwe generatie ambachtslieden. Ja, nu staan we al tussen wat tafels. Wat gebeurt hier bijvoorbeeld? Er staat meester heel groot op een bord. Waar word je hier meester in? Ja, dit is een workshop waar de scholieren kunnen leren vrijnen. En vrijnen is natuurlijk een heel oud ambacht waarbij je streepjes hakt in natuursteen. En als je op een oude stoep kijkt, zie je van die hele mooie parallele streepjes. Maar probeer dat maar eens te doen. Dat is nog heel ingewikkeld. Kunt u het zelf? Ik kan het niet, maar ik kan het wel proberen. Laten we het eens even een keer proberen. Maakt in ieder geval leuk geluid. Ja, het maakt een heel leuk geluid. Nou, je houdt dit schuin erop en dan hak je zo. Hoeveel van deze mensen hebben we nodig in Nederland? Nou, ik denk dat door de vergrijzing dat er een heleboel mensen uitstromen. Hè, pianotechnici vergrijzen in sterke mate, rietdekkers ook, smeden natuurlijk. Dus we hebben een heleboel mensen nodig die deze ambachten kunnen uitoefenen om mooie en belangrijke objecten te maken en te onderhouden. Hè, en om die kennis te behouden. Dat vind ik misschien nog wel het allerbelangrijkste, dat ambachtelijke vakkennis gewaardeerd wordt en behouden blijft. En wat is nou de belangrijkste verklaringen voor dat de animo gewoon zo klein is? Ja, ik denk dat heel veel ouders en jongeren zelf misschien ook wel het idee hebben dat ze HAVO moeten doen en een HBO-opleiding voor bestaanszekerheid. En dat VMBO en MBO en met je handen werken, dat nog steeds toch wel ondergeschikt is. Hè? Van oudsher was het, als je niet met je hoofd kunt leren, moet je maar iets met je handen doen. En dat beeld en die waardering, die proberen we echt nu om te keren. Om te zorgen dat je kunt zien dat je met passie een heel mooi vak kunt uitoefenen waar je zelf heel blij van wordt en waar de maatschappij heel veel aan heeft. Dat dus allemaal vandaag in Amsterdam voor scholieren. Wendy van Wilgenburg, dank u wel. Heel graag gedaan. Verslaggever Bo Hemmers. NPO Radio 1. Hou het hoofd koel. Wees verantwoordelijk. Geld of je leven. Hij is een van de meest invloedrijke personen in onze economie. Ik heb het over de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot. De EO met Geld of je leven. In Geld of je leven spreek ik hem over de vele renteverhogingen van de laatste tijd, over de achterblijvende spaarrentes, over de stand van de economie en vooral ook over uw vragen.

Er zouden meer dan 10.000 militairen zijn ingezet om de controle terug te krijgen. Het weer nog. Vanochtend is het bewolkt en vanuit het westen volgt regen. En plaatselijk kan veel neerslag vallen. Voor die tijd wordt het zo'n 20 graden. Bij regen is het een paar graden koeler. Vanavond trekt de regen naar het oosten, moet ik zeggen, weer weg. Morgen buien en dan ook wel geregeld zon. Dan wordt het 18 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De ochtendspits van vandaag verloopt behoorlijk druk. Komt ook mede door de regen. En sowieso omdat het op donderdag altijd al behoorlijk druk is op de weg. Wat opvalt zijn een paar ongelukken die veel vertraging veroorzaken. Zoals op de A4, Rotterdam richting Den Haag. Bij Delft gebeurde een ongeluk. De weg is volledig afgesloten vanaf de keteltunnel. Omrijden kan via de A20 en de A13. De extra reistijd is daar ook fors. Het is erg druk in de omgeving daar. Verder nog goed nieuws over de A29. Bergen-op-Zoom, Rotterdam. Bij de Heinenoordtunnel een ongeluk, maar de weg is weer vrijgegeven. Nog wel 3 kwartier vertraging vanaf knooppunt Hellegatsplein. Dan nog een ongeluk op de N242. De weg vanuit Middenmeer naar Alkmaar. Bij de Leegwaterbrug is de weg volledig afgesloten. Onbekend hoe lang dat nog gaat duren. Ongeveer 6 kilometer file nu. En tot slot nog dagelijkse drukte op de A2 Den Bosch richting Eindhoven. Tussen Bokstol en knooppunt Eckersweijer 12 kilometer file. Weggebruikers doen er 30 minuten langer over. Ster. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is dé fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je hecht aan persoonlijk contact en digitaal gemak. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. De BNNVARA-serie Oogappels is terug. Jong en oud worstelt met nieuwe levensfases. Jij hebt mij de puinzooi op laten ruimen, hè? Dit heeft zijn uitdagingen. En nou ga jij je ordinaire grote bek dicht houden? Is dat even duidelijk? Maar biedt ook kansen. Ik ben verliefd op je. En volgens mij weet je dat heel goed. Stream het nieuwe seizoen van Oogappels, nu op NPO+. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Het NOS Radio 1-journaal. Commissaris van de Koning John Berends van de provincie Gelderland heeft zijn taken tijdelijk neergelegd na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Vorige week kwamen die beschuldigingen in de Gelderlander. De krant schetste na gesprekken met ambtenaren en andere betrokkenen een beeld van een angstcultuur op het provinciehuis. Albert Heller is politiek verslaggever van de Gelderlander. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, afgelopen maandag wilde Berends bij een ingelaste vergadering nog van geen wijk weten. Hij zei dat mensen zich niet moeten laten gijzelen door beeldvorming op basis van anonieme bronnen. Wat maakt dat het nu anders is? Ja, nou ja, ja, ik kan twee redenen bedenken. Of de minister, het ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft gezegd van misschien is het goed als je straks even rustig aandoet. En de andere oorzaak is dat er dat men op het provinciehuis er toch achter is gekomen dat wat wij hebben opgeschreven, dat klopt. Ja, en dan lijkt het me ook verstandig dat hij even op non-actief gaat. Hoe kwam jij op dit verhaal? Ja, nou ja, vlak voor de zomer hoorde ik het op het provinciehuis dat hij, en dat is het ene element van het verhaal, dat hij probeerde zijn eigen hofhouding aan te sturen. Heeft hij inmiddels ook erkend dat hij graag zonder bemoeienis van de directeur wil bepalen wie er op cruciale posities komen. Nou, dat is heel ongebruikelijk in provincieland. En toen in de zomer werden we benaderd door ambtenaren die zich hierover grote zorgen maakten. Niet alleen over dat voornemen, maar ook omdat ze zeggen van ja, juist bij dat kabinet van de commissaris van de Koning is ontzettend veel aan de hand. Daar heerst een angstcultuur, daar gebeuren dingen die niet horen. En zo is het balletje gaan rollen. Misschien kun je nog even vertellen waar die angstcultuur dan uit bestaat. Ja, nou ja, dat gaat op verschillende manieren. En door iemand, of tenminste, het is mij ook wel eens verteld, ja, het gaat sluipende wijs. Maar ambtenaren die durfden de commissaris niet tegen te spreken, want dan kregen ze een grote mond. En, nou, dat ging soms om dingen die ertoe deden. In andere gevallen zeggen ambtenaren van ja, ik kwam er niet eens toe om mijn advies te geven. Nou ja, en we hebben toch ambtenaren om juist tegen bestuurders te kunnen zeggen van wat goed mogelijk is, wat soms niet mogelijk is, wat wel een verstandig besluit is, wat nou ja, niet de rol van de commissaris is of juist wel de rol van de commissaris is. En als zij daar niet toe komen, ja, dan heb je toch een problematische sfeer. En daarbij komt ook dat verschillende medewerkers nou ja, echt ziek thuis kwamen te zitten, moesten vertrekken omdat ze het gewoon niet trokken om te werken onder zijn hoede. En waarom kwamen ze met dat verhaal bij jou in plaats van dat ze dat intern aankaarten? Ja, dat is een goede vraag, want nou ja, op papier zijn er toch allerlei regelingen als vertrouwenspersonen, klokkenluidersregelingen, et cetera. Maar wat zij mij vertelde is dat ja, dat werkte niet. En er verandert maar niks. En er werden zoveel signalen afgegeven aan nou ja, onder meer de ondernemingsraad of vertrouwenspersonen. Maar nou ja, er veranderde niks. En, nou ja, en zeker omdat afgelopen zomer dat besluit werd genomen over dat Berends zijn eigen team veel meer zou gaan aansturen, zagen ze geen andere kans om naar ons te stappen, omdat ze wilden dat dat in ieder geval niet gebeurde. Nou, Berends was daar ook wel echt kritisch op, hè? Op ambtenaren die in zijn woorden een open lijntje met de pers zouden hebben. Was dat ja. lijntje met jou? Nou, ik vond het heel verwonderlijk, want volgens mij is er geen ambtenaar die een open lijntje met mij heeft. Tenminste, als ik een vraag ergens over heb, moet ik gewoon nog de betreffende woordvoerder bellen en moet ik altijd gewoon zelf op zoek gaan. En er liggen echt geen documenten elke maandag om 9 uur op mijn stoep. En het was heel vreemd. Hij zei van ja, er is een open lijntje met bepaalde journalisten en juist dat zorgt voor een angstcultuur. Nou ja, ik denk als dat zorgt voor een angstcultuur, dan is er echt wat mis op het provinciehuis. Maar goed, jij hebt wel contact met ze gehad. Dus in die zin was zeker, er wel een lijntje. Misschien geen open lijntje, maar wel een lijntje. Er was een lijntje, maar goed, daaruit lijkt een beeld te schetsen van ja, iedereen stapt maar naar de pers, er kan hier niemand wat zeggen. Nou ja, ik word er eigenlijk een beetje verdrietig van, omdat juist al die ambtenaren zeggen van ja, wij kunnen juist niks zeggen. Wij kunnen juist niet kwijt dat als het dingen verkeerd gaat, dat niet goed gaat. En om dan te zeggen van ja, het ligt eraan dat iedereen met de pers praat. Ja, nou ja, ik heb daar wel moeite mee, maar goed, dat is, het zijn zijn woorden. Er is een onderzoek bezig. Wat voor onderzoek is dat? Nou ja, er was al een onderzoek bezig vanuit de directie, omdat er een medewerkersonderzoek was waarbij het kabinet heel slecht scoorde. En wat je nu ziet is dat de staten, die vallen eroverheen. De statenleden, de provinciale politici. De commissaris heeft nu zelf gezegd van ik wil een onderzoek. Het is voor mij een beetje diffuus nu wat er precies onderzocht wordt. Maar in ieder geval is het dat medewerkersonderzoek. Dat gaat over een paar weken, zoals ik het heb begrepen, komen daar de eerste resultaten van. Ja, en ik vermoed dat daarna er wel grondiger onderzoek gaat gebeuren. Dankjewel, Albert Heller, politiek verslaggever van de Gelderlander. En we hebben John Berends zelf uiteraard ook gevraagd om te reageren. Maar hij zegt via een woordvoerder dat hij het laat bij een schriftelijke verklaring die hij vanochtend heeft uitdoen gaan. Het is 10:08, bijna 11:08. Polen levert geen wapens meer aan Oekraïne. Dat heeft de Poolse premier Morawiecki aangekondigd. En dat is opmerkelijk, want Polen is een van de belangrijkste bondgenoten van Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. Correspondent Wouter Zwart. Wouter, waarom doet Polen dat? Ik denk dat we nog even een slag om de arm moeten houden met hoe de premier dit nou precies allemaal heeft bedoeld. Maar ja, dat er onrust over is ontstaan, dat mogen duidelijk zijn. Het kan een reactie zijn geweest op het conflict over de Europese graandeal met Oekraïne. Dat is namelijk de afgelopen 24 uur wel een beetje uit de hand gelopen. Wat is er aan de hand? Je weet dat de EU het embargo op de import van Oekraïns graan deze maand heeft opgeheven. Polen is een van de landen die daar fel op tegen zijn. Die willen dat importverbod houden. En gisteren heeft de Oekraïense president Zelensky in zijn grote VN-toespraak politiek theater genoemd. En hij twijfelde zelfs een beetje aan de solidariteit van een aantal landen. Nou, dat is Polen echt helemaal in het verkeerde keelgat geschoten. Een paar uur later sprak de Poolse premier daar op de tv heel ontevreden over. Hij heeft de Oekraïense ambassadeur op het matje geroepen. En in datzelfde tv-interview zou Morawiecki dan gezegd hebben: luister, wij leveren geen wapens meer aan Oekraïne. Wij gaan ons op onze eigen verdediging richten. Ja, wat dat graan, dat is dus cruciaal. En dat heeft alles te maken met geld, met inkomsten, hè? Ja, exact. Hè. Even nog in herinnering. Oekraïne kan sinds de oorlog, hè, omdat die havens door Rusland zijn afgesloten, eigenlijk geen graan meer verschepen. Eigenlijk is een van de laatste uitwegen voor export is over land, hè, via Oost-Europa. Daar hoeft op die Oekraïnse producten geen douaneheffing meer betaald te worden. Dat zou dan de Oekraïners een beetje helpen geld te besparen. Maar ja, daardoor komen eigen Poolse en Hongaarse graanboeren bijvoorbeeld aan de andere kant van de grens. En die komen natuurlijk in de problemen. Die zien goedkoop Oekraïns graan op de markt, ja, de markt overspoelen. En dus hebben landen als Polen ingegrepen. Zij houden aan dat embargo op dat graan uit Oekraïne vast. Als het nou gaat over het leveren van die wapens, hè, jij zegt al, ja, we moeten even goed kijken hoe we nou die woorden moeten wegen. Ja. Wat speelt er dan? Ja, kijk, je ziet nu heel veel retoriek. En de vraag is wel, hè, in hoeverre gaat het meer worden dan retoriek, dan deze uitspraken. Kijk, je moet wel weten dat Polen volgende maand verkiezingen houdt. De huidige regeringspartij van deze premier, Morawiecki, die zit echt in de problemen vanwege een schandaal. En deze partij, PiS heet die leunt sterk op kiezers buiten de grote steden. Dus ook de mensen op het platteland, de boeren van dat graan bijvoorbeeld. Dus Morawiecki moet politiek natuurlijk nu wel heel boos gaan worden. Maar of het echt zo ver komt, hè, dat er geen Poolse wapens meer geleverd gaan worden, dat weten we dus niet echt zeker. Bovendien heeft hij ook gezegd dat het transport van wapens uit andere landen, hè, want heel veel van dat transport gaat ook via Polen. Hij zegt wel, daaraan gaat niks veranderen. Nee. Ja, ik vraag me wel af hoe dat valt dan bij Polen. Want juist Polen vrezen Rusland enorm en zijn daarom zo sterk in dat ze samen met Oekraïne daartegen willen zijn. Ja, maar vergeet ook niet dat ze ook best wel een beetje boos hierover zijn. Hè? Vergeet niet, Polen was na de Russische invasie een van de allereerste landen die volop hun steun uitspraken. Volop wapens aan Oekraïne hebben gestuurd. Dus vanuit dat perspectief, ja, komt het wel hard aan als dan de Oekraïnse president, om wat voor reden dan ook, ineens zou gaan twijfelen aan hun solidariteit. Ja. Oekraïne zelf heeft nu opgeroepen tot kalmte. Er zal ongetwijfeld nu geprobeerd worden om die gesprekken weer op gang te brengen. En dat is natuurlijk ook belangrijk, want bij oneenigheid binnen deze, laten we zeggen, Oekraïnse coalitie profiteert er natuurlijk maar één land en dat is Rusland. Maar neemt Oekraïne dan ook een beetje die woorden terug, de woorden van Zelensky? Nou, dat heb ik eigenlijk op dit moment nog niet gewerkt. Je weet het, president Zelensky neemt die woorden eigenlijk bijna nooit echt terug, wat hij ook uitspreekt. Dus ik denk dat het wel zal komen tot voorzichtige gesprekken in de komende tijden. Want nogmaals, binnen deze coalitie mogen geen barsten komen. En men heeft Polen, zeker bij de verdediging, absoluut nodig. Correspondent Wouter Zwart, dank je wel. Een beter beheer voor oceanen komt dichterbij, dat schrijft Reuters. Er is door 67 landen een VN-verdrag ondertekend om de oceanen te beschermen en de schade die er al is gedaan te beperken. Veel van die schade komt door overbevissing en andere menselijke activiteiten. In maart al werd overeenstemming bereikt over dit akkoord om de biodiversiteit in de oceanen te behouden. In 2030 moet 30% van het aarde- en wateroppervlak beschermd zijn. Het ministerie van Sociale Zaken moet de moslims die zij in het geheim hebben onderzocht zelf op de hoogte gaan stellen, vindt Aleid Wolfsen van de autoriteit persoonsgegevens in NRC. Dus moeten ze zelf vertellen dat ze dat hebben gedaan. Het was al bekend dat er door gemeenten opdracht was gegeven voor geheime onderzoeken naar moskeeën, maar dat blijkt ook te zijn gebeurd door het ministerie. En Wolfsen noemt dat een zorgelijke ontwikkeling. De Britse koning Charles was voor het eerst als koning op staatsbezoek in Frankrijk. In het paleis van Versailles werd hij door president Macron vergast op een banket. En daar bracht Charles een toast uit in het Frans, horen we bij de BBC. Je voudrais donc, si vous me le permettez, porter un toast à monsieur le président, madame Macron et le peuple français. Keurig toch, vind je niet, Astrid, voor een Engelsman? Ja, ja, met een Engels accent, maar het is Frans. Daar houden we van. En nog even de vertaling. Het is zeker Frans. Hij bedankte dus Macron, zijn vrouw Brigitte en het Franse volk Le Peuple Français voor de gastvrijheid. Australische politici die zijn nu in Washington om bij hun Amerikaanse collega's te pleiten voor de vrijlating van WikiLeaks-grondlegger Julian Assange. Lezen we bij het Australische ABC News. Assange, geboren Australië natuurlijk, zit sinds 2019 vast in Londen, waar hij vecht tegen zijn uitlevering aan de VS. Die willen hem aanklagen voor contra-spionage. En er komen strengere maatregelen voor huizenruil in Amsterdam, schrijft het Parool. Mensen die hun huis op platformen zoals Home Exchange aanbieden als ze op vakantie zijn, moeten zich voortaan bij de gemeente registreren. Ze moeten een vergunning aanvragen en mogen maximaal 30 dagen per jaar hun huis aanbieden. Huizenruil wordt steeds populairder in het land. Deze zomer waren er ruim 85.000 huizenruilovernachtingen. En dat is een derde meer dan vorig jaar. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het rijdt nog behoorlijk langzaam momenteel op de A2 Den Bosch richting Eindhoven. Bij knooppunt Eckerswijer gebeurde een ongeluk. 1 rijstrook is afgesloten. De extra reistijd is ongeveer 3 kwartier vanaf Bokstel Noord. En de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag is nog altijd dicht bij de keteltunnel. Er gebeurde een ongeluk bij Delft-Zuid. De politie doet nu onderzoek, onbekend hoe lang dat gaat duren. Omrijden kan via de A20 en de A13. We zijn nu met zo'n 8 miljard mensen op aarde en daar komen er naar verwachting nog eens 2 miljard bij. En die moeten straks ook allemaal te eten hebben. In het Evoluon in Eindhoven is de komende maanden een tentoonstelling over de toekomst van voedsel. Verslaggever Rob Pauw ging kijken. Er staat hier een koe gemaakt van staal en plastic. Het geloei komt uit speakers. Het is een prototype van een apparaat dat echte melk moet gaan maken van echt gras, zonder dat daar nog een dier aan te pas komt. Dat schijnt niet eens zo ingewikkeld te zijn. Kweekvlees bestaat natuurlijk ook al. En je kunt hier straks op de tentoonstelling drankjes proeven die gemaakt zijn van algen. Maar om je echt een idee te geven van de uitdaging die het is om straks 10 miljard mensen te kunnen voeden, neemt de tentoonstelling je mee naar de planeet Mars. Die zit in de kelder van het Evoluon. En daar is Wieger Wameling bezig als space farmer, zoals ze dat noemen. Boer in de ruimte. Hallo. Lukt het een beetje, voedsel produceren op het onbarmhartige Mars? Zolang je dat binnen doet, gaat het prima. En dat is wat wij doen en dat is ook wat we hier laten zien. Wij gebruiken een nagemaakte Marsbodem. En in deze koepel laten we daar planten op groeien. Onder andere aardappels, die we dan straks nog een keer gaan opeten hier. Zo zou je je dat kunnen voorstellen, een nederzetting op Mars waar mensen zichzelf moeten redden, want er is geen bezorgdienst op Mars. Nee, dat duurt 6 tot 9 maanden voordat je dan wat te eten hebt. Dus even pizza bestellen om de hoek is er niet bij. Ja. Maar daarvoor laten wij dus alles groeien waarbij je een pizza op Mars kunt maken. Dus we hebben tomaten, we hebben roggen, we hebben olie van pinda's en nog heel veel meer dingen. Het is natuurlijk fantastisch dat je een Marsmissie kunt organiseren die zichzelf helemaal kan bedrijven. Maar wat hebben we hier op aarde aan? Die dome die wij ontwikkelen, met alles erop en eraan, die zou je ook overal neer kunnen zetten. En dat betekent dat je bijvoorbeeld ook in de woestijn planten kunt laten groeien en weer groenten kunt telen. En daar kun je een deel van die 10 miljard mensen misschien mee voeden. Die ruimte heb je misschien nodig op den duur, ja. Waar nu geen sprietje gras groeit. Klopt. En een ander belangrijk aspect is, op Mars is niets. Dat betekent dat het helemaal circulair moet zijn. En dat zijn we op aarde een beetje vergeten, zeker in Nederland. Er wordt heel veel aangevoerd. Dat stoppen we in onze koeien en varkens en kippen. En vervolgens de mest, die wordt niet teruggestuurd. Dus dat betekent dat hier een mestput is. En daar hebben we dus een probleem mee. Als je dat circulair maakt, dan kun je die mest die hier geproduceerd wordt ook weer hier gebruiken. Als we dat niet doen, gaat het fout. Dan is het een keertje afgelopen, want we zijn maar bezig om voedingsstoffen uit Zuid-Amerika en uit Afrika naar Nederland te halen, waar planten van groeien. En op den duur put je de grond in Afrika en Zuid-Amerika uit. En omdat wij onze mest niet terugsturen, is de enige optie of meer regenwoud platbranden, want dan heb je weer nieuwe landbouwgrond die een tijdje meegaat, of kunstmest gebruiken, wat heel duur is en ook heel veel energie kost, wat weer niet goed is voor de klimaatverandering. Dus eigenlijk is de enige oplossing circulair gaan. Een landbouwmanier die we op Mars moeten doen, maar eigenlijk op aarde ook. En kun je dan dezelfde output halen? Want dat is natuurlijk ook wel van belang, met het oog op al die hongerige monden die gevoed moeten worden. Ja, dat zou kunnen. Zeker als je minder vlees gaat produceren en meer groenten. Dan heb je namelijk minder oppervlak voor nodig. Dat is ook een van de redenen waarom je op Mars vegetariër zult zijn. Het is natuurlijk ook heel inefficiënt, want je hebt heel veel ruimte en oppervlak nodig om voedsel te telen wat die beesten uiteindelijk eten. Terwijl je op diezelfde ruimte ook voedsel voor mensen zou kunnen verbouwen. Dat is veel efficiënter. En al die dingen die wij nu ontdekken met dit experiment, wat dan wel voor Mars bedoeld is, maar het is natuurlijk net zo goed toepasbaar op aarde. Dus op aarde kunnen we daar net zo goed wat mee. En de tentoonstelling Space Farming, die is vanaf zondag open voor het publiek. said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Was Gotje met Somebody You That I Used To Know. Over ruim een uur, Stand.nl. Guilaine, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de stelling? We gaan het hebben over het chemiebedrijf Chemours. Met de stelling, het is een godspe dat het bedrijf Chemours niet meteen gesloten kan worden. Er ligt een aangifte namens bijna 3000 bezorgde omwonenden voor het jarenlang opzettelijk lozen van giftige stoffen door Chemours. Partijen binnen de provincie die willen bedrijven ook het liefst meteen sluiten vanwege die uitstoot van kankerverwekkende PFAS-stoffen. Dat is iets overigens wat Chemours zelf ontkent, dat dat gebeurt. En toch gaf de provincie Zuid-Holland gisteren aan dat sluiting juridisch onmogelijk lijkt, zonder grote financiële gevolgen. En dan is natuurlijk de vraag, ja, zijn procedures en geld dan belangrijker dan volksgezondheid? Hoe werkt dat? Is men echt aan handen en voeten gebonden? Want je kunt ook de andere kant op redeneren. Ja, regels en wetten zijn er niet voor niets. Ja. Dus ja, die hebben we ook met een doel. Maar ja, als er steeds nieuwe informatie komt, dan ga je natuurlijk op een gegeven moment afvragen van ja, wat is nou wijsheid? En kun je bijvoorbeeld een parallel trekken met Tata, waar dit natuurlijk ook al heel lang doorloopt en omwonenden zich in de steek gelaten voelen. Dus ik wil graag praten ook straks met mensen die in de buurt wonen van Chemours, van de chemiefabriek, en in hoeverre zij zich zorgen maken en wat zij voor mogelijkheden zien. Mensen met juridische kennis, ook altijd welkom natuurlijk om hierover mee te praten. De stelling, het is een godspe dat het bedrijf Chemours niet meteen gesloten kan worden. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer om mee te praten. De site stand.nl en het nummer dus 0800 1101. Ster. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flexlease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen. Dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl. Op weg naar mijn werk? Een barst in mijn ruit. Opgelost. Autotaalglas. Een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien. De A4 tussen Rotterdam en Den Haag is dicht vanwege een kettingbotsing. Een aantal auto's botsten voor de afrit Delft-Zuid op elkaar. Er zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. 6 ambulances en een traumahelikopter zijn ingezet. En door het ongeluk is een lange file ontstaan. De Gelderse commissaris van de Koning, John Berends, legt zijn taken tijdelijk neer als er een onderzoek komt naar zijn gedrag. Berends is door ambtenaren in de media anoniem beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Vanavond vergaderen de Gelderse fractievoorzitters en dan wordt waarschijnlijk besloten dat het onderzoek er ook komt. België onderzoekt of het alsnog F-16's naar Oekraïne kan sturen. Het leger zei eerder dat België de toestellen zelf nodig heeft, maar omroep VRT concludeerde dat dat verhaal niet helemaal klopt. Mogelijk worden F-16's die te oud zijn voor gevechtssituaties nu gebruikt om Oekraïnse piloten te trainen. En vrijwel alle Europeanen wonen in gebieden waar te veel fijnstof in de lucht zit, zegt de Britse krant The Guardian. Vooral in regio's met veel industrie, zoals in Oost-Europa en het noorden van Italië, zijn de concentraties veel hoger dan medisch acceptabel is. Een te hoge concentratie fijnstof kan problemen opleveren, kan leiden tot longkanker en hart- en vaatziekten. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, een natte dag. Ja, klopt. Het regent al in grote delen van Nederland. Alleen in de oostelijke delen is het nog droog. En in het uiterste oosten is het zelfs nog eventjes zonnig. Daar ligt de temperatuur nog rond een graad of 19. Maar in de regen is de temperatuur op veel plaatsen al wat gezakt. En in het westen van het land is het nu maar 14 of 15 graden. Waait een matige zuidenwind. En ja, vanmiddag blijft het nog een tijd regenen. Het wordt echt een natte middag ook in het hele land. Eind van de middag wordt het vanuit het zuidwesten wat droger. En de komende dagen? Nou, morgen is het wisselvallig. Buien, wolken, maar ook opklaringen. De meeste buien zijn morgen voor de kustprovincies. Kan soms een felle bui tussen zitten met bijvoorbeeld ook een klap onweer. En als de zon even schijnt, stijgt het kwik naar 18 graden. Zaterdag zijn er ook nog een aantal buien. Maar naarmate de dag vordert, krijgt de zon steeds meer ruimte. Ook dan wordt het een graad of 18. Zondag wordt het een zonnige dag met 20 graden. En begin volgende week is het mooi nazomerweer met 22 graden. Kijk, dat klinkt goed. Johnny, dankjewel. Maar Tim, we hebben nu nog te maken met veel regen. Zeker weten. Het is voornamelijk druk in de regio Rotterdam, Den Haag en in het midden en zuiden van het land. Wat opvalt, precies 750 kilometer in totaal. Onder andere 16 kilometer daarvan te vinden op de A2 Den Bosch richting Eindhoven. Bij knooppunt Eckerswijer gebeurde een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. De vertraging is ongeveer een uur vanaf Bokstol. Dan hebben we ook nog altijd de afgesloten A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Bij Delft-Zuid gebeurde een ongeluk. De politie doet nu onderzoek. De weg is volledig afgesloten vanaf de keteltunnel. Omrijden kan over de A20 en de A13. Dan nog een ongeluk op de N242 vanuit Middenmeer naar Alkmaar. Voor de Leegwaterbrug 9 kilometer file met meer dan een uur vertraging. De weg is daar volledig afgesloten. Het is daar ook behoorlijk druk in de omgeving. Houd daar dus rekening met behoorlijk wat extra reistijd. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Vanavond bij Human in Grensgevallen onderzoekt schrijver en denker Marjolein van Heemstra hoe gendervriendelijk ze eigenlijk is. Als een collega haar vraagt haar voornaamwoorden te gebruiken, ervaart ze vooral ongemak. Waar komt dat ongemak vandaan? Grensgevallen. Vanavond bij Human om 11:15 op NPO 2. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Het lijkt nu echt voorbij voor Nagorno-Karabakh. De lokale milities die hebben hun verzet tegen het leger van Azerbeidzjan opgegeven. En daarmee zou het gebied na tientallen jaren helemaal in handen komen van Azerbeidzjan. Wat dat voor de 120.000 Armeense inwoners betekent, is onzeker. De angst voor massale wraak is groot, want de haat tussen de twee gemeenschappen zit heel diep. Buitenlandredacteur Gimbal Duk, je bent net terug uit Armenië. Tot aan de grens van Nagorno-Karabakh kwamen jullie, want jullie mochten er niet in. Over dat staakt het vuur, hè? Dus de strijdkrachten van Nagorno-Karabakh die zouden hun materieel overdragen. Niet aan Azerbeidzjanen overigens, maar aan Russische troepen die daar ook zitten. Is dat inmiddels gebeurd? Ja, zover ik vanuit hier kan zien, lijkt die overgave zonder weerstand te verlopen. Er zijn beelden online waarop te zien is dat Nagorno-Karabachse voertuigen met witte vlaggen naar dus die Russische punten toerijden. Het besef is denk ik bij hen wel doorgedrongen dat die decennia lange strijd die ze hebben gevoerd voor onafhankelijkheid er nu echt op zit. Dat ze geen kans meer maken tegen Azerbeidzjan. De vraag is nog wel of dat ook in Stepanakert, de hoofdstad van Nagorno-Karabakh, ook zo zal verlopen. Of daar in het centrum van Nagorno-Karabakh ook iedereen zal meewerken aan deze toch wel definitieve overgave. Stel, het komt zover. Nagorno-Karabakh helemaal onder controle van Azerbeidzjan. Hoe zit het met veiligheidsgaranties voor de bevolking? Is het daar al over gegaan? Ja, daar wordt vandaag naar gekeken. Er zijn onderhandelingen gepland tussen Azerbeidzjan en de Armeense vertegenwoordigers van Nagorno-Karabakh. Het uitgangspunt van die Armeniërs is dat iedereen op zijn minst in zijn eigen huis moet kunnen blijven wonen. En met toezicht van de Russen, die daarop dus moeten zien dat zij daar veilig kunnen blijven wonen. Maar tegelijkertijd zien we ook berichten dat mensen op de vlucht slaan, vooral vanaf de frontdorpen naar de militaire basis van de Russen om daar een veilig heenkomen te vinden. En dat tekent denk ik ook wel het wantrouwen tegen Azerbeidzjan. Het wantrouwen van 9 maanden geblokkeerd worden, uitgehongerd, zoals ze het zelf noemen. Ja, en als je dat hebt meegemaakt, ga je dan vertrouwen op het land dat jou heeft uitgehongerd. Daarnaast is ook nog onduidelijk wat er moet gebeuren met de lokale bestuurders van Nagorno-Karabakh. Er is een Armeens nieuwsmedium en dat meldt dat er een lijst rondgaat. Een lijst van mensen die moeten worden uitgeleverd en opgepakt door de Azeris. Dus ja, ook dat zal een topic worden vandaag. Wat moet er met hen gebeuren? Komt er misschien een regeling dat zij kunnen worden uitgeleverd naar Armenië of aan de Russen? Dat zal vandaag hopelijk ook duidelijk worden. Het besluit om Nagorno-Karabakh op te geven kwam van de regering van Armenië. Maar dat heeft echt tot grote protesten geleid. Hoe loopt dat af voor die regering? Ja, absoluut. Die woede was ook weer te zien gisteravond in de straten van Jerevan. Armeniërs vinden in grote getale dat Nagorno-Karabakh eigenlijk wordt overgeleverd aan Azerbeidzjan. Notabene vandaag, de formele overgave, is 21 september. Het is de onafhankelijkheidsdag van Armenië. En Armeniërs vinden dat eigenlijk het Armeense leger te hulp had moeten schieten. Maar premier Pashinyan die besloot dat niet te doen. Ook omdat hij inzag dat Armenië daar geen kans toe had. Dat Armenië te klein is om Azerbeidzjan te bestrijden. Veel woede dus ook richting hem. Zijn huis wordt nu beveiligd, het parlement wordt beveiligd, ook een aantal regeringsgebouwen. Toch voor vrees dat die sociale onrust die we gisteren en eergisteren hebben gezien ook de komende dagen nog zal aanhouden. En de rol van die Russen, we zouden het er net al over dat de wapens dus worden overgeleverd aan Rusje. Dat komt doordat zij daar zitten, met vredestroepen zoals het genoemd wordt, in Nagorno-Karabakh. Wat is die rol daar? Ja, zij mogen daar ook nog blijven. Maar ook de Armeniërs hebben daar ook vrij weinig vertrouwen in. Dat zagen we ook gisteravond opnieuw weer met protesten bij de Russische ambassade. Ik hoorde daar iemand zeggen dat zijn kinderen sterven dankzij Rusland. En dit zullen we nooit vergeven, zei hij. Want die Russische vredestroepen die deden niet waarvoor ze daar eigenlijk zijn. Namelijk het voorkomen van oorlog. Tijdens die oorlog van 24 uur hebben ze eigenlijk toegekeken. Er zijn zelfs 5 Russische militairen omgekomen door Azerbeidzjaans vuur, zonder dat dat directe consequenties heeft. Dus daarom hebben zij weinig vertrouwen in dat de Russen wel die Armeniërs gaan beschermen. Maar het is het enige wat ze nu nog hebben. Dus Armenië zal het hiermee moeten doen. Vertrouwen op die Russen dat ze toch nog iets van bescherming kunnen bieden. Voor een deel zien we dat wel gebeuren. De Russen hebben naar eigen zeggen 5000 Armeniërs geëvacueerd gisteren. Maar waar die nu vervolgens heen gaan en of zij ooit weer terug kunnen naar hun huis waar vandaan ze geëvacueerd zijn, dat is allemaal nog onduidelijk op dit moment. Dat is wat er in Armenië en in Nagorno-Karabakh onder de Armeense bevolking daar allemaal gebeurt. Azerbeidzjan, aan de andere kant, hoe wordt daar hier naar gekeken? Ja, daar was het ook druk op straat in de hoofdstad gisteren. Maar dan vooral om feest te vieren. Ik zag filmpjes van feestende Azeri's met Russische en Turkse vlaggen. Iemand zei ook, we hebben hier 30 jaar op gewacht en het is eindelijk zover. Er wordt een militaire parade zelfs gepland voor volgende week. Dus er is heel veel trots, veel zelfvertrouwen. In Armenië uiteraard ook de vrees dat dit zelfvertrouwen zal leiden tot meer expansiedrift van de Azeri's. Dat ze bijvoorbeeld het zuiden van Armenië in zouden willen nemen. Maar aan de andere kant zien we ook dat president Aliyev probeert met verzoenende woorden te komen. Zowel naar de burgers van Nagorno-Karabakh. Daartegen zegt hij dat zij rustig kunnen ademhalen en dat zij vredig kunnen leven in Azerbeidzjan. Ook hun christelijke geloof kunnen beleiden daar. Maar ook richting Armenië. Aliyev zei dat de positie van Armenië nu bemoedigend is. En dat zij onverwacht politiek competent waren. En dat eigenlijk door niet op te treden de afgelopen dagen zij hebben laten zien dat eigenlijk die band met Armenië en Azerbeidzjan misschien wel kan verbeteren. Is natuurlijk de vraag wat we van deze woorden moeten geloven. In ieder geval wil Aliyev nu laten zien aan de wereld, ik ben te vertrouwen en ik zal goed omgaan met die burgers van Nagorno-Karabakh. Dankjewel, buitenlandredacteur Gien Balduk. Reageren op het NOS Radio 1-journaal. Don't forget the snotty nose. Dat was een mooie opmerking van haar. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Ik heb een vraag voor jullie gast. En hoor het terug in de reactie aan de redactie. En daardoor leer je ook je hersenen een andere soort motoriek aan. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Grensoverschrijdend gedrag in het bedrijfsleven wordt vaker gemeld. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Berenschot. Het aantal klachten is bij 10% van de Nederlandse bedrijven en organisaties toegenomen, schrijft het AD. Hans van der Spek, manager kenniscentrum Mens en Organisatie bij Berenschot. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat het gedrag nu vaker wordt gemeld, denkt u? Nou, we hebben dat specifiek uitgevraagd in het trendsonderzoek. Dat is de basis eigenlijk van deze cijfers. Een onderzoek dat we elk jaar uitvoeren in samenwerking met ATAS en Performa. En we bevragen dan HR-professionals over relevante thema's. En natuurlijk vonden wij het hele fenomeen als een veilige werkomgeving, bestrijding van grensoverschrijdend gedrag, een relevant thema. En zo'n kleine 2000 respondenten en de helft daarvan heeft aangegeven, joh, wij merken. En als antwoord op jouw vraag, wij merken als gevolg van de publiciteit die er is in de media. De verschillende voorbeelden zal ik nu even niet noemen, maar die kennen we allemaal. Wij merken dat ook in ons bedrijf dat er dingen aan het veranderen zijn. Ja, en daar komt dan ook een zeggen, en wat merk je dan? Nou, daar geeft 10% aan van, joh, er zijn ook daadwerkelijk meer meldingen. Ja. En, De aandacht voor, ik noem ze dan maar, The Voice, Ajax, Studiosport, die hebben effect. Maar wat is het effect? Nou, het effect is inderdaad van dat men zegt, joh, van een effect is wat je net zelf al aangaf. De 10% hebben we zien een toename in het aantal meldingen. Maar nog eens keer een kwart geeft aan, joh, waar wij zien dat er vaker een beroep gedaan wordt op vertrouwenspersonen. De behoefte daaraan is toegenomen. En een schil contrast daarbij is dat op een gegeven moment zeggen we van, ja, wij 10% geeft ook aan van, joh, het lukt ons niet om eigenlijk dit voldoende goed in beeld te krijgen. Dus het is zeg maar redelijk divers wat er gebeurt. Sommigen zeggen, oké, prima, het is heel erg helder. Meer inzet van vertrouwenspersonen. Anderen zeggen, ja, we zijn nog wat zoekende van, hey, wat is er nu precies? Terwijl andere melders zeggen van, ja, we zien ook concreet dat er de bewustwording, de maatschappelijke bewustwording ook leidt tot meer signalen, meer meldingen binnen onze organisatie. Nou ja, precies, want media-aandacht kan natuurlijk verschillende effecten hebben. Dat mensen nu naar voren durven te stappen. Of, en dat kan misschien ook zijn, en dat mensen ineens denken, oh, maar dat is ook eigenlijk helemaal niet normaal wat hier gebeurt. Ja, ik denk dat dat een combinatie van beide trajecten is. Hè. Dat mensen iets zeggen van, ik voel me gesteund door andere voorbeelden. En dus ik voel meer de openheid om erover te praten. En dat is ook een van de zaken waardoor, wat wel blijkt uit de antwoorden, dat aan gewerkt wordt. Hè. Dat is hier, wij willen nadrukkelijker uitstralen en ook effectief regelen dat het bespreekbaar is. En dat hoeft niet per se te zeggen van dat er dus nu ook in één keer veel meer gebeurt als in het verleden. Alleen, ja, we zijn daar zowel de werknemers. Ja, de bewustwording, zowel van werknemers, maar ook als organisatie. Mijn organisatie is er gewoon kritisch mee bezig. Ja. Nou is grensoverschrijdend gedrag een heel brede term. Wat wordt het vaakst genoemd? Wat zijn wat zijn de meeste meldingen? Ja, daar kan ik geen antwoord op geven. We hebben het brede begrip uitgevraagd en niet specifiek gevraagd van, goh, en waar gaat het dan om? Nee, ik denk dat die vraag dan beter gesteld zou kunnen worden aan bijvoorbeeld aan Mariëtte Hamer. Dat die een beter zicht heeft op van, goh, welke concrete type meldingen zijn er dan? Dus we hebben het brede begrip gevraagd als ongewenste pesten op het werk, vernedering, uitbuiting. Dus we hebben niet heel specifiek een antwoord op van, nou, het gaat vooral daar en daarom. Nee, dat. Maar zien jullie wel een blijvende cultuurverandering in het bedrijfsleven hiermee? Of kan dit ook een tijdelijk effect zijn? Nou, het goede nieuws is wel dat wij zien dat 70% van de studenten geeft aan, dus niet één op één hetzelfde begrip, maar die geeft wel aan om te werken aan het creëren van een open en veilige werkomgeving. En dat is natuurlijk een goede basis inderdaad van om ongewenste zaken te voorkomen, waaronder ongewenste gedrag. Dus we zien inderdaad wat dat betreft wel zoiets, hey, het is ook wel iets wat opgepakt wordt. Organisatie beseffen van, wil ik goed kunnen, wil ik goed blijven functioneren? Wil ik voldoende aantrekkelijk zijn inderdaad om mensen te vinden en ook mensen bij mij aan mij te blijven binden? Dan zal ik moeten zorgen dat er sprake is van een open en veilige werkomgeving. En dat iedereen ook het gevoel heeft dat hij evenzeer ertoe doet in de organisatie. En dus wat dat betreft, de cultuur is natuurlijk iets wat heel erg lastig is om te veranderen en wat het tijd kost. Maar ik ben sowieso positief van aard. Maar ook als ik kijk naar de uitkomsten van het onderzoek, dan ben ik wel positief gestemd in de zin van, volgens mij hebben we de boodschap wel. Er worden stappen gezet. Ja, hebben de boodschap begrepen en zijn er veel organisaties volop mee bezig. Dank u wel. Hans van der Spek, manager kenniscentrum Mens en Organisatie bij Berenschot. Arsenal-trainer Arteta was al emotioneel toen de wedstrijd tegen PSV nog moest beginnen. Ja, want Arsenal speelde voor het eerst sinds februari 2016 weer in de Champions League. En dat maakte nogal wat los bij Michael Arteta. Of Mikel. It was a beautiful night, obviously, after such a long time. It was great to see the atmosphere, the Champions League music, everywhere. I think it was getting a bit emotional before it, and we showed. I think especially in both boxes today we were exceptional, and that was a difference in the game, I think. Het was een prachtige avond na zo'n lange tijd, zei Mikel Arteta op de persconferentie. De sfeer vooraf, de Champions League hymne. We werden er een beetje emotioneel van. En Arsenal won de wedstrijd, dat scheelt natuurlijk ook, tegen PSV met 4-0. Arteta die vond dat Arsenal vooral de strafschop bieden buitengewoon voetbal had laten zien. Niet geheel onbevooroordeeld. Nee, maar het was erg. Jij hebt het mooi gezien? Ja, de eerste helft. Bevestigen? Eerste helft, ja. Nou, fijn, dan weten we dat ook weer. Stuttgart, de vorige werkgever van Sven Mislintat, die gaat ook onderzoek doen naar de transfers die de huidige technisch directeur van Ajax in het verleden in Duitsland deed. Lezen we in de Duitse krant Bild. Dat Stuttgart gaat kijken naar het handelen van Mislintat is natuurlijk vanwege de onthulling dat hij bij Ajax een speler kocht via een zakenrelatie van hem. Ajax meldde op zijn beurt dat hun extern onderzoek naar Mislintat weken gaat duren. En dat is te lang, zeggen veel supporters. Maar volgens Pier Erega, dus het hoofd van de Raad van Commissarissen van Ajax, is zorgvuldigheid geboden. Mislintat kan namelijk juridische stappen nemen als hij op basis van een kort onderzoekje geschorst zou worden. Manchester United heeft geen beste seizoenstart, want ze gingen gisteravond ook in de Champions League onderuit. De ploeg van trainer Erik ten Hag verloor met 4-3 van Bayern München. Het eerste doelpunt van de avond was het gevolg van een blunder van United-keeper André Onana. Onana, oud-doelman van Ajax, trok voor de microfoon van CBS Sports het boetekleed aan. We lost this game because of me. And the goal, the mistake I make, the goal we concede, came in bad moment. No, I think we were, at that time we were in control of the game. And after that goal, we fall down. Ja, we hebben deze wedstrijd door mij verloren, zegt Onana. Vind ik altijd toch een beetje raar. Het is toch een team. En ik vind dan al zo raar dat mensen zich, hè, dat een keeper of een speler zichzelf helemaal de schuld op zich neemt. Ja, maar hij vindt dat blijkbaar. Anders zou hij het niet zeggen, denk ik. Dat is ook wel zo, maar goed. Anyway, Verstappen-fans die zich zorgen maken na de vijfde plek van Max op het stratencircuit van Singapore, die kunnen zich gerust laten stellen door Sergio Perez. Perez, teamgenoot van Verstappen, verwacht dat de wagens van Red Bull komend weekend op het Japanse circuit van Suzuka weer top zal zijn. Dit circuit is heel anders dan in Singapore, vertelde die aan journalisten. Er is geen reden te bedenken waarom we hier niet goed zullen zijn. Sterker nog, dit zou één van de circuits moeten zijn die ons het beste liggen. En er is een voorgeschiedenis, want vorig jaar won Verstappen de Grand Prix van Japan. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag is nog altijd dicht bij de keteltunnel. Er komt een ongeluk bij afrit Delft-Zuid. De politie doet nu onderzoek. Onbekend hoe lang dat nog gaat duren. Omrijden kan via de A20 en de A13. En verder goed nieuws over de A2 Den Bosch richting Eindhoven. Bij Best is de weg weer vrij na een ongeluk. Ook de vertraging neemt snel af. Op dit moment nog 25 minuten file rijden. I

De commissaris van de Koning in Gelderland, John Berends, legt zijn taken tijdelijk neer als er een onderzoek komt naar zijn gedrag. Berends werd vorige week in Dagblad de Gelderlander door ambtenaren anoniem beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Ze spraken over woedeuitbarstingen, scheldpartijen en fysiek geweld. Berends kondigde maandag al een onderzoek aan. Als de Gelderse fractievoorzitters daar vanavond mee akkoord gaan, komt Berends tijdens dat onderzoek thuis te zitten. Tientallen supermarktondernemers zeggen dat ze te weinig geld hebben ontvangen voor het innemen van flesjes en blikjes. Sinds 1 april kunnen die bij supermarkten worden ingeleverd. Daarvoor krijgen ze een vergoeding van Statiegeld Nederland. Eerst werd die vergoeding per blikje betaald, maar sinds juni werd het tijdelijk een vast bedrag. Volgens de supermarkten kregen ze daardoor honderden euro's per week minder. Bij een meldpunt van de Belangenclub van Retailondernemers hebben al 31 ondernemers zich gemeld. Statiegeld Nederland wil hen voor het einde van deze maand compenseren. In de Amerikaanse staat Texas is een lerares van een middelbare school ontslagen nadat ze leerlingen passages uit het dagboek van Anne Frank had laten voorlezen. Het ging om passages uit de stripversie van Het Achterhuis. Dat boek is in verschillende staten op de verboden lijst gezet omdat ouders klaagden over seksueel getinte inhoud. Anne Frank, die in de Tweede Wereldoorlog stierf in concentratiekamp Bergen-Belsen, schreef onder meer over geslachtsdelen en mogelijke aantrekkingskracht tot vrouwen. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Vanuit het westen volgt regen en plaatselijk kan veel neerslag vallen. Voor die tijd wordt het zo'n 20 graden en bij regen is het een paar graden koeler. Vanavond trekt de regen naar het oosten weer weg. Morgen zijn er buien, maar ook geregeld zon en dan wordt het 18 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De ochtendspits is op zijn retour, maar niet te vroeg juichen, want er staat nog altijd meer dan 650 kilometer in ons land. Wat nog altijd opvalt, net ook te horen in het nieuws, de A4 Rotterdam richting Den Haag. De weg is volledig dicht vanaf de Keteltunnel tot aan Delft-Zuid. Komt door een politieonderzoek na een groot ongeluk. Omrijden kan via de A20 en de A13. Op die omleidingsroute, moet ik het goed zeggen, momenteel voor ongeveer 15 tot 20 minuten extra reistijd. Verder nog een ongeluk op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Muiden en Naarden 5 kilometer langzaam rijden met 20 minuten extra reistijd. De A2 staat er ook nog bij, Den Bosch richting Eindhoven. Tussen Bokstel en Best 7 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Komt er een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot slot goed nieuws over de N242 vanuit Middenmeer naar Alkmaar. De Leegwaterbrug, daar is de weg weer helemaal vrij. Daar gebeurde ook een ongeluk en de weg was urenlang afgesloten. Het is er nog wel behoorlijk druk op de wegen in de omgeving. Ster. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Te zien op Paleis Het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Maak jij je zorgen over de natuur of over de landbouw? Doe er iets aan. Stichting Groener koopt landbouwgrond en maakt er voedselbossen van. Doe jij mee? Vanaf 10 euro koop jij jouw groene meters. Ga naar groenemetersmaker.nl. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Produceer samen met onze boeren lokaal voedsel. Groenemetersmaker.nl. Beleef de magie van de Elfstedentocht. Het geert on. Spektakelmusical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, doorzetten en de kracht van vriendschap. De Tocht der Tochten is nog nooit zo dichtbij geweest. Bestel vandaag nog kaarten op musicaldetocht.frl. Nederland telt 1,7 miljoen mensen met onomkeerbare nierschade. Nierschade is verraderlijk. Want vaak merken we het pas als het te laat is. Daarom moeten we er nu iets aan doen. Voordat nierschade straks doodsoorzaak nummer 5 wordt. Steun onze strijd tegen toenemende nierschade. Geef tijdens de collecteweek of via nierstichting.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het ministerie van Sociale Zaken moet de moslims die ze in het geheim hebben onderzocht daar zelf van op de hoogte stellen, zegt Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens in NRC. Eerder werd bekend dat gemeenten al opdracht hadden gegeven voor geheime onderzoeken naar moskeeën. Deze week schreef minister Van Gennep in een brief aan de Kamer dat het ministerie dat ook heeft gedaan. Aleid Wolfsen, goedemorgen. Goedemorgen. Het initiatief voor het opvragen van persoonlijke gegevens en dus erachter komen of je gevolgd bent, ligt dus bij mensen zelf, zegt de minister. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is precies de omgekeerde wereld. Omdat als je de grondrechten van mensen schendt, zonder dat je toestemming voor hebt of zonder dat de wet dat mogelijk maakt, dan is dat een onrechtmatige inbreuk op iemands grondrechten. En als dat gebeurd is, dan is dat natuurlijk heel vervelend. Wij vonden er ook wel een buitengewoon zorgelijk nieuws, eerlijk gezegd. Maar wat je dan moet doen, is dat herstellen. Dat betekent mensen informeren actief. En dat moet je ook spontaan doen. Dat zal ook geen verrassing zijn voor de minister. Want de advocaat van de minister had dat ook al geadviseerd. En die advocaat heeft daar op dat punt gelijk. Nou zegt het ministerie, ja, het is gewoon heel moeilijk om te achterhalen wie het allemaal precies zijn. En we willen niet nog meer rechten schenden door te gaan graven en het op te sporen. Wat vindt u daarvan? Ja, ook dat is een vreemde redenering, zeg ik in alle eerlijkheid. Omdat je weet precies waar die gegevens vandaan komen. En de norm moet zijn, ik ga iedereen informeren. Dat is de norm. En dat is het uitgangspunt. En dat is ook een wettelijke verplichting, trouwens, vanzelfsprekend. Het zal best zo kunnen zijn dat bij een enkeling, dat je niet precies weet dat er alleen maar een voornaam staat van wie is dit. En dat zou kunnen gebeuren. Maar dat is een uitzondering op de regel. De norm is iedereen informeren. Het is ergens opgehaald. Je weet precies in welke moskee het onderzoek is gedaan. Ja, wat je ergens opgehaald hebt, kun je er ook weer terugbrengen. Dus dat lijkt me niet heel ingewikkeld om die mensen te vinden. Wat kunt u als autoriteit persoonsgegevens doen? Nou, wij gaan er vanuit, de advocaat van de minister heeft het al geadviseerd. Wij hebben er ook nu gezegd dat het moet. Wij kunnen ook formeel de minister opdracht geven. In juridische termen is dat een last. Dan leg je de minister de verplichting om dat te doen. Maar ik ga er vanuit dat in Nederland bij je minister dat echt niet nodig is. En het is ook daarom belangrijk dat dat gebeurt, want het gaat om hele gevoelige gegevens, gegevens over je geloof. En als dat gebeurt, dus hebben die mensen ook standaard recht op een schadevergoeding. Dus die onthoud je de mensen ook door ze niet te informeren en er een soort quiz van te maken dat alle moslims in Nederland het ministerie moeten gaan benaderen. Van zit ik misschien ook in dat bestand? Dat is echt de omgekeerde wereld en echt niet goed. Toch even over überhaupt dat het is gebeurd. Zit de overheid ook niet in een spagaat? Want als er dingen gebeuren waarvan dan weer wordt gezegd, u had het kunnen weten als u beter onderzoek had gedaan, krijgen ze dat verwijt? Nee, kijk, de overheid heeft heel veel onderzoeksbevoegdheden. Dus dat is allemaal in wetten geregeld. De politie mag heel veel, toezichthouders mogen heel veel. Maar er zijn maar twee manieren om inbreuken te maken op iemands grondrechten. Of het nou je eigendom is, of je persoonsgegevens, of lichamelijke integriteit. Dat is iemands toestemming, hè, dat iemand dat weet. Of en de toestemming voor geeft, of dat de wet dat mogelijk maakt. En de wet heeft niet mogelijk gemaakt dat de minister van Sociale Zaken in Nederland onderzoek gaat doen in moskeeën en stiekem allerlei persoonsgegevens van mensen verzamelt over hun geloof, hoe actief ze zijn. Dat is echt wettelijk. Dat wil niemand in Nederland. En dan moet je dat ook niet stiekem doen. U zegt, dat hebben ze nu ook al toegegeven. Dus ik ga er nu ook van uit dat ze de vervolgstappen gaan doen. Dat ze mensen actief gaan benaderen met wij hebben u onderzocht. Daar gaan we echt vanuit. Ik zou het echt heel gek vinden. Het kan wel trouwens hoor, maar dat is een beetje flauw. Dat we de minister gewoon een last opleggen, een formeel de opdracht geeft. En als ze dat niet doen, kunnen we daarvoor beboeten. Maar in Nederland, bij een Nederlandse minister in een Nederlandse rechtsstaat, als je de minister attendeert van dit is de wet, die moet u nakomen en uitvoeren. En de advocaat van de minister had al hiervoor hetzelfde geadviseerd, dus het is ook geen verrassing voor de minister. Dan moet je netjes de wet uitvoeren. Ik begrijp dat dat lastig is en pijnlijk is voor de minister om dat te doen. Maar het is nog veel vervelender en veel pijnlijker voor al die moslims die zijn onderzocht. Ja. Dat is onrecht gedaan en dat moet je herstellen. Dat is echt een heel bazaal uitgangspunt in een rechtsstaat. Toch, ondanks die adviezen, schrijft ze dus deze brief waarin ze schrijft dat mensen zichzelf maar moeten melden. Hoe lang geeft u haar? Nou, we hebben gisteren stond het in het nieuws. Toen hebben we gelijk contact gezocht, dat we het ook gaan onderzoeken. We waren ook best wel een beetje verrast, zeg ik heel eerlijk. Want we doen al onderzoek naar allerlei gemeenten die het ook hebben gedaan. En ik vroeg mijn inspecteurs, kwam daar sociale zaken ook in voor? Helemaal niet. Dus dat was een onaangename verrassing. Toen hebben we gelijk contact gezocht. Gezegd van dit moet u doen, dat moet u doen. En we gaan het onderzoek ook verbreden naar sociale zaken. Nou, we zullen in de loop van de week, of begin volgende week, contact zoeken opnieuw op het ministerie wanneer er uitvoering aan wordt gegeven. En mocht dat niet gebeuren, ja, dan moeten we echt op gaan schalen. Maar nogmaals, bij een Nederlandse minister zal dat niet nodig zijn. Maar het kan wel. En als het eventueel moet, dan doen we dat vanzelfsprekend ook. Dank u wel, Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Van de Nederlandse zangeres Blackbird, Pink Shades. Er is een groot tekort aan vakmensen en daarom organiseert het Ambacht in Beeld Festival in Amsterdam speciale opleidingsdagen voor scholieren. Verslaggever Bo Hermessen is daarbij. Bo, net waar is nog aan het opbouwen. Zijn er inmiddels scholieren? Nee, die zijn er nog niet. Die komen straks om 10 uur hier in de NDSM-loods in Amsterdam-Noord. Maar er zijn hier al wel studenten van de verschillende vakopleidingen om hun enthousiasme over te brengen aan de scholieren. Zoals bijvoorbeeld van de creatief vakmanopleiding. Dat is een opleiding waar je leert hoe je zelf meubels kunt ontwerpen. En er lopen hier ook al een aantal docenten rond die vertellen over hun ambacht straks aan de scholieren. En zo sprak ik zojuist docent Senna van de coupeuse opleiding. Ze heeft ook al een aantal paspoppen meegenomen. En daarop kunnen de leerlingen straks zien wat ze uiteindelijk zelf kunnen gaan maken. Nou, op het moment staan we nu bij een damespaspop. En daarop staat een, eigenlijk een vrij theatraal rockkostuum voor een dame. En het rood ziet er mooi uit. Kan zo naar de opera. Ja, absoluut. Ja, dit zou inderdaad een stuk zijn wat bij de opera te zien is. En dat maakt het ook zo interessant. Dit zijn ook echt stukken gemaakt door studenten. Ja. Ja. Maar dit komt dan ook vaak uit landen als China bijvoorbeeld? Nou, zeker niet op dit niveau. Nee, absoluut niet. Dat is wel een reden dat ze zeggen we hebben tekort, omdat ze het goedkoop willen laten maken. Ja, dat is inderdaad, als we kijken naar confectie, hè, wordt heel veel in China laten we dat maken, maar ook nog steeds in Europese landen, waar de lonen gewoon lager liggen. De kwaliteit daarvan is vele malen beter, maar nog steeds niet op het niveau van waar onze studenten op afstuderen. Maar dreigen we dit dan te verliezen? Ja, absoluut, absoluut. Als wij hier niet in actief door blijven doseren, ontwikkelen, wij als kleermakersbranche, zeg maar, hebben wel de taak om dit in stand te houden. Ja, zeker. Dit dreigen we te verliezen in Nederland. We zijn hier aangekomen bij de techniek, noem ik het maar even. Nemo, welke opleiding doe jij? Ik doe creatief vakman op het Houten Meubeleringscollege. En hoe zou je dat omschrijven? Ik zou het omschrijven als een opleiding voor mensen die houden van design. Het heeft veel te maken met het ontwerpen van meubels en het maken van meubels. Dus het is eigenlijk, het gaat om houtbewerking. Dat is een beetje de kern. En daarbij mogen we heel veel producten ontwerpen. Dus zo zou ik het een beetje omschrijven. Hoe ziet jouw klas eruit? We hebben nu al een volle klas, soms krap. Maar het jaar boven ons is bijvoorbeeld erg leeg. Er zijn een groep van 10-11 man ongeveer. En er is plek voor? Er kan genoeg plek gemaakt worden. Dus zoveel mogelijk mensen zijn welkom natuurlijk. En waar ligt dat aan? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ik zou het niet heel goed kunnen zeggen eigenlijk. U leeft in een hele dure tijd. Net Prinsjesdag, het woord bestaanszekerheid hebben we veel gehoord. Valt er goed geld in te verdienen? Want ik begrijp dat ouders soms nog wat huiverig zijn om voor dit soort opleidingen te kiezen. Ja, dat snap ik heel goed. Maar ik denk dat er heel goed brood mee te verdienen is. Eigenlijk, als je gewoon een stabiele baan wil hebben en je wil als meubelmaker aan de slag, dan kan je makkelijk aan werk komen en het wordt goed betaald. Maar als creatief vakman kan je echt, er is echt geen horizon eigenlijk. Je kan sky is the limit. Je kan echt veel bereiken. Je kan echt ver komen. Als je je meubels maar een beetje aan de man weet te brengen. Naast mij staat Bouke Koopman, technicus hout- en restauratieopleiding. U bent docent. Ja, wat merkt u? Is er nog genoeg aanwas? Er is zeker aanwas. Alleen wat het lastig is, om ze te vinden. Dus we zijn vorig jaar gestart in de Zaanstreek met de opleiding. En dat bestaat eigenlijk uit restaureren van gebouwen, meubelrestauratie en machinaal hout bewerken. Dus we doen net iets anders als Houten Meubeleringscollege doet. We vullen eigenlijk het gat in voor het behoud van je monumenten in Nederland. En we zijn begonnen met 6 jongens. En nu het leerlingaantal al verdubbeld. Maar je merkt gewoon bij sommige scholen, omdat het onbekend is, is het ook onbemind. Dus vandaar dat we heel blij zijn dat we hier op het Ambacht in Beeld Festival staan. Gewoon om bekendheid meer groter te maken. En dat is ook het unieke van dit festival, dat er dus allerlei ambachten bij elkaar zijn. Dat je ook heel goed kunt oriënteren van ik wil iets met mijn handen doen, maar wat vind ik nou eigenlijk leuk? Kun je allemaal ontdekken op het Ambacht in Beeld Festival in Amsterdam-Noord. Reactie aan de redactie. Mocht u het nog niet ontdekt hebben, het is vandaag 21 september en van oudsher altijd. Het begin van de herfst zeggen we dan, maar Ineke zegt, goedemorgen Astrid, de herfst begint het jaar niet op 21, maar op 23 september. Volgens mij had je erover met je plaatje. Ja, precies, ik had een herfstplaat uitgekozen, ook omdat het zo regent vandaag. Ja, inderdaad, het gaat behoorlijk regenen. Nou, Astrid vraagt ook of er dan iemand kan uitleggen waarom begint de herfst eigenlijk de ene jaar op de 21ste en de andere op de 23ste. Ja, dat vraagt Ineke Astrid niet hoor. Inmiddels de. Oh ja, dat vraagt Ineke. Ja, dat vraagt Ineke en Astrid ook. Op allebei, dus nou nog meer reden om een antwoord te geven. Weerman Johnny Willemsen, hoe zit het precies? Nou, om te beginnen, als weerman, als meteoroloog, wij doen het allemaal veel makkelijker. Wij zeggen gewoon, de herfst is september, oktober, november. Dus het begint gewoon op 1 september, middernacht. En eindigt op 1 december, middernacht. Dus wij maken het allemaal veel makkelijker. Maar de astronomische herfst, die hangt af van de stand van de zon ten opzichte van de aarde. Als die precies boven de evenaar, dat is echt een tijdstip, dan begint de astronomische herfst. En dit jaar is dat om 8:50, 8:50, op 23 september. Dus overmorgen pas. Precies, dus daarom is het nu de 23ste dit jaar. En het is dus lang niet altijd op de 21ste. Nee, het is eigenlijk zelfs bijna nooit op de 21ste. Deze eeuw, in ieder geval de afgelopen jaren, ook de komende jaren, is het eigenlijk altijd de 22ste of de 23ste. En dat het een beetje varieert, heeft met een aantal zaken te maken. Wat belangrijk is, is gewoon schrikkeljaren. Dus ja, de jaren zijn soms een dagje langer en dan verschuift alles. Maar het is zelfs ook zo dat de seizoenen binnen een jaar niet precies even lang zijn. Dat heeft dan weer te maken met de stand van de aardas en ook de baan van de aarde om de zon. Dat is niet precies een cirkel, maar is een klein beetje eivormig. En dat zorgt ervoor dat de seizoenen ook niet precies even lang zijn. Dus zo kan het zijn dat de ene seizoen wel op 21ste van de maand begint, maar de andere op het 22ste of 23ste. Nou, we gaan het in de gaten houden. En anders bellen we jou. Dat is Johnny, goed. Dankjewel. Leuk om te weten allemaal, inderdaad. Nou, we hadden vanochtend ook over de invloed van giftige stoffen op de lucht die we inademen. Jij sprak erover met Roel Vermeulen. Die is hoogleraar milieuepidemiologie. Hij gaf leiding aan het team van onderzoekers dat de gegevens hierover verzamelde. En Nelleke die vroeg zich af of pesticiden ook zijn meegenomen in dat onderzoek. Vroegen we nog eventjes na bij Roel Vermeulen. Nee. Pesticiden worden niet expliciet meegenomen in onze luchtkwaliteitsmodellen die door The Guardian zijn gebruikt. Dit omdat de focus van onze modellen op fijnstof en stikstofdioxide is. Het is wel zo dat dichtbij agrarische velden, enkele tientallen tot honderden meters, na een bespuiting met pesticiden een verhoging van de concentratie pesticiden in de lucht kan zijn. Dit zijn zowel druppeltjes als dampen die tijdens de bespuiting en enkele dagen daarna van de velden afkomen. Wat precies de gezondheidseffecten daarvan zijn, doen we op dit moment onderzoek naar. Dus die krijgen we ook nog dan, die onderzoeksresultaten? Ja, nou ja, goed, Bas Bloem zegt bijvoorbeeld dat daardoor meer ziekte van Parkinson voorkomt. Oh ja, dat is waar ook. Ja. Ja, daar hebben we het eerder over gehad. Ja. Ja. En dan tot slot in het buitenland mediaoverzicht van Karre voor 7 had ik het over een Thaise prins die kritiek heeft op zijn vader, de koning. Ik heb hem toen voor het gemak maar even VV genoemd, omdat zijn voornaam en achternaam, beginnend met een V, bijna onuitsprekelijk zijn. Ik wist toen eigenlijk ook wel dat ik er vast niet zo makkelijk mee weg kon komen. En inderdaad, Casper, die wil heel graag weten hoe die prins nou heet. Nou, daar gaat die Casper. Fagarareson Vivagarawongse. Kan je dat nog een keer nadoen, Astrid? Fagarareson Vivagarawongse. Maar dit is zo moeilijk, want Thais is echt een toontaal. Ja. Dus ja, het is bijna niet. Je kunt het nu zien, maar je zou het een Thai moeten vragen hoe het echt klinkt. Zij zingen dat gewoon. En trouwens, dit is nog maar een makkie als je vergelijkt met zijn vader. Die heet Maha Vajira Longkong. Bodindrade Baya Farunkung. Maar hij luistert ook gewoon naar de naam Rama de Tiende. Dat is wel weer prettig dan. Nou, gelukkig. Katrien, ik vind het goed gedaan, hoor. Dank je. Ja. 3 voor de dag. De Fremantle Highway wordt van de Eemshaven naar de haven van Rotterdam versleept. Daar wordt het vrachtschip verder ontmanteld. Eind juli brak op dat schip brand uit ten noorden van Ameland. Er vielen doden en er raakten ook verschillende mensen gewond. Ajax speelt vanavond tegen Olympique Marseille in de Europa League. En dat terwijl er veel onrust is bij de club over technisch directeur Sven Mislintat. En over natuurlijk ook de resultaten tot nu toe. Het onderzoek naar Mislintat, dat gaat nog weken duren. En dat komt Ajax niet ten goede, zegt Tom van het Hek. Het is ook heel spannend hoe het publiek zal reageren. Wie er allemaal zullen zitten op die hoofdtribune. Of wie er bijvoorbeeld is, de hoofdrolspeler. Misschien dat in dat opzicht. Maar het feit dat het daar allemaal over gaat, komt het natuurlijk niet ten goede. In een elftal wat toch al heel zoekende en heel kwakkelende is. Dus het wordt een spannend avondje in dat opzicht in Amsterdam. En het is dag 2 van de algemene politieke beschouwingen. De Tweede Kamer debatteert met demissionair premier Rutte over de Prinsjesdagplannen. Politiek verslaggever Wilco Boom vertelt wat er gaat gebeuren. Het is vandaag dus de tweede en laatste dag van de algemene beschouwingen. Rutte komt dan eerst met een reactie namens de regering. Daar zijn deze keer veel partijen niet erg in geïnteresseerd. Want ja, het kabinet is gevallen en de coalitie heeft geen macht meer. En na Rutte moeten dan de fractievoorzitters onderling met elkaar tot meerderheden zien te komen. Bijvoorbeeld als ze echt nog iets extra's voor de koopkracht willen doen volgend jaar. En dat debat is te volgen via de NOS-app, NPO 1 en NPO Politiek. En op deze zender zijn er natuurlijk flitsen over wat er allemaal gebeurt daar in de Tweede Kamer. Zometeen Spraakmakers, Guilaine. Waarin we het in het eerste half uur gaan hebben over het chemiebedrijf Chemours, waarbij de provincie gisteren aangaf dat het heel lastig is om een vergunning in te trekken. Het heeft met allerlei regelgeving te maken, met financiële belangen ook, wat dan weer de vraag oproept, ja, wat is nou belangrijker, volksgezondheid of de procedures? We gaan zometeen proberen wat meer helderheid te scheppen met omwonenden van Chemours en juristen onder meer. Katrien heeft hoofdpunt van het nieuws. Fijne dag.